Megszólt, hogy nyugi, ha Vagy, indítom. vagy az, hogy kicsikukac@gmail.com. Üdvözöllek benneteket, szerintem ez még benne volt rá Benne volt. egyébként. kicsikukac@gmail.com. Nem csak Alex, Alexnek ez az e-mail címe. Nem mondom, Ryan! Na jó, hát sziasztok! Igazából terveztük, megmondom őszintén, karácsony alkalmából is legyen egy kis podcast. De Alexnak nem volt jó. Aztán... Kösz, Alex. Köszönöm, mindenki engem fog ostorozni. Nem, egyébként úgy volt, hogy az, valakinek kicsi, ekkor volt jó, valakinek akkor, valakinek meg. Tehát ahányan voltunk, annyiféle ötlet volt, hogy mikor jó. Úgyhogy annyira nem erőltettük a dolgot, inkább betömtünk magunkba egy félrút beiglit, és így csendben ignoráltuk azt a programot. Viszont most itt vagyunk. És azt hiszem, hogy ez is egy jó dolog, legalábbis én... Az autokorrekt nem tudja azt a szót, hogy beigli, úgyhogy a beigli nem létezik. Nincs beigli, nincs kanál. Greffennek tényleg akartam élni, hogy live volt, és akkor mondtam neki, hogy írja már azt a nézőknek, hogy boldog vagy mákos beigli, és ilyeneket írt, mondom, hogy így beírtam, és akkor ott kijavítja, azt elküldi. Aha. Köszönöm a nézőknek, hogy mákos éjféli. Írom másik. Mákos bajlik. Tehát a... Jó, úgy nekem volt egy ilyen sztori most, micsoda nagy rácsodálkozás volt. Vagy nem, bocs, hogy közbevágtam, vagy izé, elmondtad? Ennyi, csak mondom, hogy nem tudta beigni, tehát... Képzeljétek el, hogy ugyanilyen mesterséges intelligencia sztori. Fogok róla videót csinálni, szóval nem lövök le minden poént, de véletlenül valami olyan gombot nyomtam meg a telefonomon, amit eddig nem tudtam, hogy van ilyen funkció, ugye nekem egy S3-an van Samsung, és ha a home gombot kétszer megnyomod, akkor bejön egy ilyen, hát ilyen hangvezérléses menüpont. Aha. És Galaxy Voice, hogy mi a cucc. Igen, és én eddig ezt így nem is tudtam igazán, hogy benne van, meg hát most ki az, aki érted, most hanggal irányítgatni a telefont, amikor... Hát amúgy menő, hát legalábbis az... Jó, igen. Na és de én eddig ezt nem tudtam, hogy ez olyan technika, ami azért már működik. Tehát én eddig úgy gondoltam, tudod, hogy majd ott fog fél óráig dumálni, és na jó, oké, és kétszer benyomom Google, inkább, mint egy... Google! Google-i te genyó nyomjad már! Nem meg! Na és képzeljétek el, hogy hát teljesen működik minden, amiért kitalálták, tehát... Benyomod, és akkor open messages, hát nyilván magyarul nem tud, tehát azt mondom neki, vakarod meg a hátam, arra nem reagál. De hogy így a többi az teljesen jó volt, és így egyszer csak egy poénból bemondtam egy random, jó, nem annyira random, de egy olyan szöveget, ami hát így nyilván nincsen benne, mármint, hogy így nem, tehát azt mondtam egészen konkrétan, hogy te egy loser vagy, de csak én így értem, hogy valamit nem nyitott meg egy alkalmazás, szerintem nem ejtettem jól, vagy nem tudom, és akkor bemondtam neki angolul, te egy loser vagy, és ki, és visszaválaszolt, nem nyerhet mindig mindenki. És így mondom, mi van? Na és onnantól fogva, desoima voltunk, kész, vége. 3 órás program. Hogy ilyen mondatra reagál. Hallod? Az a pont. Meglepődnél, mire? Bemondtam, hogy szeretem a feleségem, és azt írta, boldognak is látszol. De várjál, de utána bemondtam még egyszer, és akkor meg azt válaszolta, hogy boldog, vagy remélem tudod, tehát remélem azt, hogy most írta, nem tudom lefordítani, tehát hogy továbbra is ilyen jól fogtok élni, tudod. Tehát, hogy így... Egy csomó dolog benne van, és aztán utána órákig ezzel szórakoztunk, de mentünk a Tesco-ig, és még ott is mondtam neki dolgokat, hogy mit tehetek érted, és visszaválaszolt, hogy én individuális személyiség vagyok, nincs szükségem semmire. Nagyon komoly. Egyébként ezt a rendszert, ezt először bevezették ugye a Siri-vel, és már akkor egy kurva nagy hírt kavart, hogy mindent mondhatsz neki, és ez akkora orbitálisan jó dolog amúgy. És ez akkora, tudod, mert hogy most gyakorlati haszna semmi az égvilágon nincsen, de hogy ott van egy telefon nálam, mondjuk már egy, mit tudom én, 5-6 hónapja, vagy nem tudom mikor vettem, szóval pár hónapja megvan is, tudod milyen az, amikor először megveszel valamit, és utána így jó, meg minden, de tudod, mert úgy nem nyomogatod annyit, hanem egyszerűen használod. Aha. És így most egy ilyen, totál ilyen váó érzésem volt, hogy azt a mindenit, és tényleg annyira poén volt ebben, hogy, hogy olyan mondatok is benne vannak, majd akarok róla csinálni egy videót, szóval nem akarok mindent lelőni, de olyan mondatok is benne vannak, amire speciál én kajakra nem gondolok. Tehát most például ilyet, hogy szeretem a feleségem, te ilyet beleprogramoznál, eszedbe jutna? Van egy, a tudod melyik a Siri? Fú, ez az a, ugyanez a szolgáltatás az iPhone-nál. Ja igen, amit elkezdtek még a izébe, az S-be reklámozni, nem hogy a... hogy izé, hogy ott magyarázott neki, igen, hogy igen, igen. És nekem kávézó. Ott egy konkrét csapat dolgozik azon, hogy mindenre tudjon válaszolni. Tehát azért lett ennyire híres, mert amikor még nem volt ilyen, már akkor mindenre válaszol, de most meg már odáig fejlődött az egész, igazából, hogy megkérdezheted, hogy a YouTube-on most kit néztek a legtöbben. Azt akkor kiírja, hogy nesze, ezt nézik a legtöbben. Érted? Tényleg? De durva. És akkor ki az a Ryan Hatuszon? Ryan a legjobb fej a világon. Mutának van, próbálgattam, Mutának van iPhone 5-je, mert az enyémben még nincs Siri, mert YOLO, és próbálgattam rajta, és akkor mit tudom én, mondasz neki olyat, hogy who is the most famous YouTuber in Hungary? És akkor rendesen mondja, hogy Deli Péter. Kajakra, tényleg. Az nagyon durva, tehát meg hát ráadásul tudsz vele beszélgetni, tehát az a legjobb, mikor ilyen előre programozod, de full random válaszokat nyomod, nem is kell kérdéseket mondani, csak beszél. De mit tudom én, azt mondod, hogy hát, ma nem volt jó napom, mert ez meg ez történt. És akkor rendesen ő is mondja, hogy hát igen, mert mit tudom én, érted? De durva. Nagyon jó, csak ez nagyon jó. Kipróbálni. Tehát például most megkérdezhetném, hogy nézed a podcastet, akkor biztos azt mondaná, hogy nem hiszem. De miért nem tudod kipróbálni amúgy? Mert nekem négyen van, és a négyen nem megy, mert vegyél négyest azért. Ja, mert igen, vegyél négyest. Érted? Mert ja, három... Mert hogy igen, ez kicsit olyan, mint az S3 meg az S4 közti különbség, hogy egyébként Harvardben szinte semmi, kicsit kockább, egy kicsit vagányabb, és próbálgattuk, és jó, de mi a effektív a különbség? Hát, hogy ilyen Jedi erőmet tudom használni, tudod, ha így elviszed a kezdedet fölötte, akkor megmutatja, hogy volt a hívásod, meg tudod ilyen, hogyha nem nézed, akkor nem folytatja a videót. Tehát most olyanok, hogy így... Tényleg. Jó, persze, most ez tényleg jó, de most őszintén. Amúgy komolyan mondom, ez nem hülyeség, mert a megkezdte ugyanezt el csinálni. Tehát, hogyha nem nézed, akkor abba hagyja. Azt, hogy nézed a YouTube videót, és ha elfordulsz, akkor megáll. Ez addig vicces egyébként, az egyik srác volt kollégám, neki S4-je van, és ez azt mondja, addig vicces, ameddig kocsiba nem akarja ezt használni, mert ahogy a kocsiba elkezdi használni, akkor mindig mi ez, laggol, vagy mi van? Ja nem, csak tudod, kijön a fókuszból a szeme, vagy tudod, kicsit izé. Tehát akkor ki kell kapcsolni ezt a funkciót. Jó, mondjuk ez lehúzod ugye az Androidnál föntről ezt az értesítést, ezt a taskbart, és akkor egy gomb, persze. Tehát most ez nem olyan, hogy jaj, használhatatlan, hulladék, és kidobod az ablakon. De azért ez azért úgy vicces. Tehát így aztán kemény lehet főzést, tudni, itt nézed gyorsan a főzést műsort, és mindig csak akkor mondja, amikor oda nézed. És egyébként az a durva, hogy ezt a funkciót, ezt hát nyilván, mint valami, tudod, mint a kisgyerek a csokiboltban, mint ki volt az a pompomból, az, aki állandóan a csokit kaját, ahogy hívták a... Ó, basszus kocs. Azt a madarat, tudod, ami Arthur... Gombócartur. Igen, és mint Gombócartur a csokiboltban, ott rohangáltam a telefonommal, ott felnőtt 30 éves ember, karácsony, és ott rohangáltam a lakásba, ezt nézzétek, erre is válaszolt, ezt nézzétek, kérdezz valamit, jó, tök poén volt már, vagy egy 4 órával ezelőtt, de most már annyira nem. Jó, nyomot keverünk, hogy... minden, nem gáz, nyomja csak. És az a durva, hogy tudod, hogyha fel akarod ébreszteni, tehát új kérdést akarsz feltenni, akkor azt kell neki mondani, hogy Hi Galaxy, és végig úgy hívtak utána az ünnepek alatt, hogy hey, Hi Galaxy, kérsz egy kis ezt meg, azt tudod. Na mindegy, és vicces volt, és viszont azt akartam ebből kihozni, hogy mutattam így fateromnak, meg tehát így több embernek, és ilyen az idősebb generáció, meg mindenki egyöntetően így rácsodálkozott, hogy wow. Tehát, hogy azért a modern technikától egy idő után, sőt, mostanában már inkább azt várnád, nem, hogy ilyen mesterséges intelligenciaként működjön. Tehát mondjuk, ha Windows előtt ülök, van mikrofonom, akkor mit tudom, be tudja mondani, hogy nyisd meg a számológépet, érted, ne kelljen kattingatni. És egyébként ezt én nem tudok róla, hogy nagyon lenne ilyen, ami már használható. Van csak béna, mint a fene. Igen? Uh-huh. Van gépen is már ilyen voice command, meg... Itt tudom én ilyen hülyeségek, de hát amiket én eddig láttam, azok ilyen inkább idegesítőek voltak, mint sem hasznosak, úgyhogy... Mert például Androidon, hogyha Google-be keresek, vagy térképen keresek, Az jó. ott van külön egy kis ikon, hogy Ja. mikrofonikon rányomok, és az teljesen működik. Tehát te el kellett mennünk Szombathelyre, Szombathelyi útvonalat ott fogtam, Szombathely főtér egy, nem biztos gondoltam, biztos van főtér egy, érted? Mert belváros mégsem mondhatom be. És akkor kírta Szombathely főtér egy, és teljesen jól működött. Egyébként, ja. Mióta megjelent ez az új OS X, az új Mac, rendszer, azóta van Maps, meg belerakták a Siri-t is. Azt mondjuk poén, én ezt kipróbálnám. És tehát mit tudom én, hogyha azt mondod, így valodat elhúzod, és akkor azt mondod neki, hogy mit tudom én, szomjas vagyok, akkor elkezdi a Maps-en mutogatni, hogy hol vannak a járdák, meg ilyesmi. Tehát viszont... ez menő, ez tetszik. Viszont azt tudom, már vannak modderek, tehát már meg van csinálva iPhone-on is, hogyha jailbreakeled meg ilyesmi. Régen csak vicc volt, de ki lehet cserélni a GLaDOS-ra a Siri-t. LOL, de az mennyire király. Tehát rendesen úgy van megcsinálva, hogy átadod a szövegeket, GLaDOS-ra a Siri-t. Pandáriából. Nem, ez valami gyűrűkúrás cucc. Nem, portál. Portál 2. Nem, mi van? Mit kell? A Portál 2-ben a gép. Érted? Ja, a csajnak a hangjára. Ja. Na most az nagyon jó, hát az mekkora. Ebben az a poén, hogy konkrétan átírja a szövegeket, tehát megvan csinálva, hogy amik már megvannak szövegek, azok át vannak írva, és mindegyikkel basztat meg gúnyol. Tehát... De jó, ez de komoly. Ez vicc volt, de már azt mondod, hogy írjál egy SMS, nem tudom kinek, hogy ott leszek 20 perc múlva, akkor odaírja, hogy oké, okay, ott leszek 20 perc múlva, meg még a 20 extra kilóm. Tehát ilyen... Jaj, de jó. Hát mindjárt egy iPhone 5-öt. Tehát ez, én sajnos már nem tudom még megcsinálni, de nézegettem róla a videót, mit tudom, tehát annól csak viccnek indult, de most már megcsinálták, és hát egyszerűen, ezt gondolkodom, hogy veszek egy új iPhone-t, tehát ez kell. Viszont figyú, viszont azt akarom kérdezni, hogy de tehát ha mondod neki, hogy írd bele, de akkor beleírja azt is, hogy a 20 kilóm vagy... De már a motor az ugyanaz, a motor az nem írja át, csak maga, amit mond, az más. Ja, jó, azért az vicces lett volna, hogy tudod még azt is. Meg hogy mit tudom, ír neki, hogy szeretlek, és akkor oké, írom, hogy szeretlek, te rohadék. Epic. Nagyon jó, zseniális. Nagyon-nagyon kemény, meg mit tudom én, tudsz, ugye most már alapból is van ilyen, hogy mit tudom én, foszi eredményeket le tudod kérni, vagy mit tudom én, így mondod, és akkor rendesen kírja ilyen táblán, és akkor az is úgy mondja, hogy tessék, itt van ez a baromira, mit tudom én, ilyen ördögöknek való szar. Nagyon <menő. laughs> Egyébként ezekben ugye az a vicces, hogy a mai technikában már tényleg rengeteg minden benne van, de hogy ez talán az összes science fiction film, és mindennek az alapja, tudod, hogy ez a hanggal való vezérlés, hanggal való kommunikáció, nem? Tehát érted, mondjuk az a durva, hogy úgy meg van csinálva, legalábbis én a Siri-t próbálgattam, mert nincsen Galaxim, mert én mutatok, és akkor próbálgattam, mit tudom én, ráraktam a kávéfőzőre, amikor darálta a kávét, és akkor mondtam, és akkor is simán értette, amit mondtam. Igen, tehát én például dumáltak mellettem, jó, egy kicsivel hosszabban gondolkodott, tehát ugye benne volt az, hogy láttam, hogy ugye töltögetett, tehát szerintem analizálhat, hogy melyik az én hangom és melyik a háttérzaj, viszont onnantól fogva egyszerűen tényleg mindent megértett. Tehát egyedül egy dolog, ami nekem ebbe annyira nem működött, az pedig a mondd már, tehát hogyha ilyen alkalmazás neveket akartam így valahogy kivadászni, tudod? Tehát például mondtam, hogy Twitter, és ez nem is reagált rá semmit. Tehát így, akkor viszont ugye az van, hogy azt mondja, hogy hú, ezt nem értem, hogy megkeressem neked az interneten, tudod, és ilyen annyira alap dolgokat meg akart így keresni az interneten, és ez kicsit azért úgy idegesítő volt. Itt például itt úgy megy, hogy ha nem érti, amit mondasz, akkor vagy visszakérdez rá, hogy most akkor mi van, vagy amúgy szokott csinálni, hogy mit tudom én, tehát azért szeretem ezt inkább, mert tehát ilyenek van benne, mit tudom én, azt mondod neki, hogy mondjuk amire szükséged van éppen, hogy mit tudom én, ki volt, akárki, most nem jut eszembe senki, akkor így rendesen előhozza neked a Wikipédiát, azt a page-et, amit amúgy is akartál, tehát ez zseniális. Ez nagyon-nagyon jó, és ráadásul ugye az igazából az egészben szerintem az a poén, hogy ugye, hogy használhatóvá tették azt a funkciót, amit mondjuk így full high-tech, és azt mondod, hogy wow, ezt elvárom egy készüléktől. vagy nem tudom, legalábbis én ezzel tényleg úgy vagyok, hogy mit tudom, múltkor vezettem, és azóta így eszembe nem jutott, mit tudom én, most fölmentem az ASZKF-emre, ne röhögjetek, és például mit tudom, vezettem, és kíváncsi voltam, hogy jött-e mondjuk új kérdés, vagy valami, és rendesen fogtam, beírtam, és abszolút használható módon fölhozta nekem, nagyon-nagyon-nagyon kis király volt, és akkor nem volt az, hogy ott nyomogatom, a rendőr meglát. Igen. Általában egyébként kocsiba rohadt hasznos ez a hangvezérlés. Igen. Tehát mint amit tudsz vele ugye SMS-eket úgy írni, hát mondjuk igazából ez meg csak angolul. Ezt nem próbáltam. Meg Siri az meg főleg olyan, hogy mit tudom én, mondasz neki valamit, hogy mit tudom én, mondjuk most már működik Magyarországon is, de mikor bejött az egész a 4-essel, akkor az úgy működött, még UK-ban is, hogy mit tudom én, azt mondtad neki, hogy mit tudom én, 4-es vagyok, és akkor annyit mondott vissza, hogy bocs, de ez csak a USA-ban működik. Ja, csak az USA-ban lehet 4-es. Igen, és akkor ez, de most már működik. Tehát, hogy ez működik. Egyébként nem tudom, mekkora meló lenne, ezt gondolom irgalmatlan nagy meló ezt lefordítani, nem? Hát ezt, figyelj, három, a Siri-ben 4 nyelv van, azt hiszem, van a spanyol, az angol, meg a nem tudom én, mik van. Hát a német gondolom, a tehát magyar, a legnépszerűbbek. A magyar tuti benne biztos van. Biztos benne van első. 100%. Igen, tehát a világnyelv a magyar. Néhogyan. Persze, hát a magyar az minden, tehát szerintem rovásul van benne minden. Meg egyiptomjul. Meg egyiptomjul. Hát igen, még, aztán még pár volt nyelv benne van, tehát a pandzsabi csatogós nyelv a latin is van. A igen. Milyen lenne egy egyiptomiul, és akkor tudod így, mit tudom én, mondod neki, hogy éhes vagyok, és akkor ír így három darab ilyen izé, madár meg. És madár meg tűz, és akkor ez egy csirketűz. Nem ilyen izé, és olyan kajákat ad ki, tudod, ilyen, mit tudom én, ami akkor népszerű volt. Tök egyiptom, tudod, ilyen izé. Tehát krokodil, farok, szép nádiposzát aranguval, tehát hogy ilyen. Nyilván lemész a CBA-ba, és így kérek két krokodilfark véget. Melyiket adhatom, a frissenöltet, vagy a szárított fügéset, tudod? Ahol nem tudom. Az egyiptomiak fel voltak háborodban, azt olvastam is, hogy nem működik a Siri, ugye, meg se, még a Galaxinak a izéje sem működik Egyiptomban, és így belegondoltam, hogy ja, van körülbelül az a 30 ember, aki rendelkezik ott iPhone-nal. De gonosz vagy, lehet, hogy mindenkinek van. Jó, vannak sokan, de azért valljuk őszintén Egyiptomban, lehet, nem gondolom. Lehet, hogy 60-an. Én voltam gyerekek Egyiptomban 2 hetet, ott Cairo, tehát a Cairo egy az egyben le van modellezve a Sirius Sam 3-ban, aki játszott velem. Zsír, az jó pálya. Mikor játszottunk ugye Krefferrel, akkor Kreffer az meg volt róla győződve, meg akkor még én is, hogy az úgy van modellezve, hogy az le van rombolva az a város. És miután így elmentem Egyiptomba, meg visszajöttem, az úgy néz ki. Tehát, igen, az a város konkrétan. Az a város, tehát nincsenek befejezve a házak, ugye, mert akkor nem kell adót fizetni utána, tehát így a lépcső megy a semmibe, meg hasonló dolog, tehát úgy néz ki, mintha lebombázták volna az egészet igazából. Az kajak. Tehát jó, nyilván nem ott kell lenni, hanem a szebb helyeken, tehát, de ott aztán ajtó sincs, érted, nem, hogy iPhone, áram, érted, meg víz. Igen. Tehát, hogy, na, egyébként így rátérhetünk, mert ugye mi kihagytunk egy karácsonyi podcastet, ugye? Mert... Igen, én is. Köszi, Alex, köszi. Köszi szépen. Nem gáz. Hogy most felhoztad a számunkra. Na, de én kíváncsi vagyok, hogy ti mit kaptatok karácsonyra. Hát, én szeretetet. Békét. És boldogságot. Ja, világbékét. Kapnak kész. Ezt suliban nyomtuk még, amikor így, na, Iszki, mit kapott karácsonyra, akkor még nem volt ciki, tudod megkérdezni. Mert akkor mindenki nagyjából ugyanazt kapott. Zakni, te nagymamámtól. Amúgy én is, én most is azt kaptam. Na, én megmondom nektek őszintén, én kaptam egy pólót. Ó, oh, azt hittem, hogy szokni lesz. Egy pólót kaptam. A mamám adott nekem, mit adott? A mamám azt úgy kell elképzelni, ő egy ilyen, tehát így, ő egy nagyon furcsa ember. Nagyon szeretem, de nagyon kevesen szeretik. Ennek az az oka, hogy olyan mérhetetlen őszinte, hogy az valami hihetetlen, és például ő csinált ilyet nekem, hogy 6 éves voltam, és egy Barbit, meg egy zoknit adott karácsonyra. De mindig volt benne a kornak megfelelően, tehát mondjuk most adott 10 rongyot, amit érted, felnőtt ember vagyok, nem várok el, de adott mégis 10 rongyot, na de gyerekként is pontosan ugyanez volt, tehát gyerekként is körülbelül így ennyit adott, tehát így mondjuk, jó, nem 10 rongyot akkor, mert azért ez durva lett volna, de hogy annak megfelelően. Tehát mindig hülyeséget kaptam tőle, abszolút használhatatlan baromságokat, viszont mindig kaptam mellé lóvét. Tehát így olyan, hogy így kibontottam a csomagot, és köszi, mama! Belenéztem, röhögtem, aztán utána kerestem, tudod, hogy hol a lóvé. Tehát ennek megfelelően most is kaptam tőle egy valami Ridges Digest kínai tálat. Hát így ószom, odaadtam az Eliottnak a kiskonyhájába, jó lesz neki ott, tehát így nagyon. És ezt kaptam tőle, aztán pedig igazából nagyon én más nem kaptam, megmondom őszintén, de hát ugye nekem most már fiam van, tehát nekem itt már azért elsősorban azt számított, hogy a fiam mit kap, meg hogy tudunk-e valamit mi esetleg vinni ugye a szülőknek, vagy ilyesmi, tehát nekem ez annyira már nem más volt. Talán ez volt az első ilyen karácsony, amikor így tényleg úgymond semmit nem kaptam, és most nem volt rá nagyon keret, hogy tehát magamat se leptem meg. Ja, elvittem izzét az autót jól lemosni, meg kitakarítatni. Nekem ennyi bőven elég volt, mert már olyan retkes volt, hogy nem mertem senkit sehova elvinni. Tehát így, jaj, bocs, nagyon sietek, és egyébként is tiszteletek az autóm. Tehát ez volt az én karácsonyi ajándékom. Hát végül is az... Jó az autó. Hát én azokat a izéket szeretem, azokat a nem tudjuk, hogy mit vegyünk, és nincs is pénzünk ajándékokat. Aha. Tehát a általában mindig a tusfürdő illatosító kombó kell keresni. Tehát az fergeteges például, vagy az okni, ugye, ami ilyesmi. Tusfürdő illatosító kombó. Egyébként tényleg azok a legdurvábbak. Tudod, van az a pack ilyenkor, azt veszik ezerrel, akik nem tudják, hogy mit kéne venni a másiknak. Igen, igen. Ez a, ugye nem illatosító, hanem az a spray, tudod. A... Én ezt csak úgy hívom, hogy OP No ID pack. És ez csak a sima standard edition, mert hozzá csoki, az a prémium, ami hasznos jár hozzá, az már a VIP. Igen, ez már a VIP Gold Battle Pack. Battle Pack, ja. Ja, nem a izé, mi az a gyűjtő változat. Deluxe edition. Jó, még jó, hogy nem vagyunk kockák egyáltalán. Nem. És te nekem? Hát... Zokni. Pollott. Szimuló ajándék nálad is. Hát igazából zoknit, pollott, dezodort. Tusfürdet, szóval ilyen ennyi célzásokat kaptam a családtól. Jó, hogy így büdös vagy rá, ilyen most csak hogy már. Hát nem, hát most... Hogy vagy ezt érzékeltetik veled, vagy az, hogy egyetlen le vagy szarva, és úgy nem akarod megbántani. Nem, hát figyelj, én úgy vagyok, szóval, hogy most az ünnepek alatt én mindig egy ilyen barlangi troll szerepét veszem föl. Szóval tudod, így megfogom a szaloncukrot, a karácsonyi sütiket, a csokikat, a toffifét, a milkát, minden. Így behozom a szobámba, és ide így behalmozom, és akkor én azon úgy élek, így napokig. Meg tudod, így a szennyest is így ide dobom, néha már így az egerekkel együtt teszem a maradékokat a tányérból, és akkor így néha kimegyek a szobámból, tudod, így kinézek, hogy még éle valaki, vagy mi van. Hát érted, legutoljára, amikor én nézve voltam, még 20-a volt, most még már kiderül, hogy 31-e van. Ryan, hogy bekapcsolódott a madár? Nem tudom. Kanári. De tényleg, te vedd már ki az elemet. Elemet is kaptam madárt. Tehát, hogy így gyakorlatilag ez is volt. De amúgy csak durva, mert már nagyon régen nem énekelt, úgyhogy... Most örül, hogy megy a podcast. Most persze, hogy a podcast-en. Amúgy kölyök. Most írogatják, hogy a Dezodora DLC. Ez premium item. De tényleg. De ez az alapot húsfürdő, és akkor a Dezodora DLC. Tehát ez ilyen season pack. Hát... És mit akarok kérdezni, hogy ezen kívül tényleg semmi más nem volt? Hát most már úgy csináljuk, hogy most már inkább én tudod, így pénzt kapok, aztán... De kaptál valamit, ami inkább beszartál. Ja, de az a csattanó, Alex! Jaj, az jó volt, Alex. Igen, Alex. Jó, de egyszer spoilereztél valami rohadtad, most nekem is kell. Tényleg. Kösz, Alex, így már nem is mondom el, gyerekek, nézzétek meg a Breaking Bad-et. Nem, hát az a lényeg, hogy én azért mostanában már egy olyan 2-3 éve, szóval mióta, hát inkább egy, mióta kinőttem a Bionicle Legókból, meg ezekből a... ...üzékből. Összebildelni. Tessék? Hát akkor volt, kaptál valami nagy Legó szettet, és akkor összerakni a haver. Az mennyire zsír volt. Jó. Hát na, inkább azóta... Kanári csönd, várjál, le takarom egy büdös pólóba. Öld már meg, vagy valami csinálod. Na, hát Alex, te mit kaptál? Te se kaptál semmit? Én kaptam egy széket. Hát meg ilyesmit. Viszont azt figyeld, kaptam a barátnőmtől egy pendrive-ot, ami steampunk és custom made, azon beszartam kb. De jó fej a Melinda. De még mindig nem árultad el, hogy te mit adtál neki. Na itt vagyok. Ezt már nem is fogod soha? Nem, az titok. Mi, egy gyűrűt, vagy mit adtál neki, hogy ennyire izzi, ennyire durva? Nem, hát vettem könyvet, meg volt ilyen parfüm, amit nagyon, nagyon szeret azt, meg ilyesmit. Hú, hát ez aztán nagyon titkos. Hát jó, csak érted, hogy nézi live-ot, akkor nem fogom elmondani. Na jó, de nekünk személyen négy szemköz sem mondtad el, érted? Lehet azt hittem, hogy elárulom. Most mondta Alex. Ja, Melinda, egyébként az Alex üzét vesz neked a Gyűrűkura trilógia 3-as kötetét. Azt kérdez volna. Aj, nem is szeretitek. Ja, nem igazán szeretem. Jó, elmentem, haverom mondja, nagy Gyűrűkura fan. Helyes. Kiszólalt volna meg, igen. Igen, gyere, nézzük meg. Nézzük meg a izét. Nézzük meg a Ronin, a 47 Ronint. Ja, mondom, mi? Ronin, vagy azt? 74, vagy valami, de nem azt tudom. Azt hittem a Hobbit 2, mert hogyha... Nem. Ja. Ő azt mondta, hogy ez tök jó, és hogy nagyon izé, és hogy oké. Okay. Jó, mondom, hát is figyelj, végig is nézzük meg, volt, hogy már tetszett ilyen film egyszer, véletlenül. És jó, mondom, nézzük meg, semmi gáz. Hát filmen én még nem szenvedtem ennyit. Tehát túl azon, hogy Keanu Reevesnek gyakorlatilag van egy darab arca, és azt ismételgeti állandóan. Tehát, az hogy áll csak semmi... jól neki. Igen, az áll csak jól neki, és egyébként semmi más. Tehát egyébként nevetséges szerintem ez. Maga a film az abszolút semmiről nem szól. De milyen film ez? Ez a 47 Ronin. Ronin. 47 Ronin. Azt hittem, hogy Gyűrűkura. Az szól sok dologról, Alex. Kedves Alex. Az nagyon sok és mélyszántó gondolatot tartalmazó. Igen, mint például, filmi. Hogyan kell menni. Sziasztok! Jó éjszakát! Boldog új évet! Amúgy lehet, hogy most jött meg a mikrofon. Na igen, hogy mi? Na mindegy, és csak annyi volt, annyit akartam bele kihozni, hogy egy orbitális nagy izé volt, csalódás volt az én számomra az a film. Nem tudom, miért offoltam le egyébként ezt most. Miért kezdtem én ezt elmondani? Nem Alex? Tudom. Nem tudom. Nem. Én küldtem neked egy képet egyébként, egy nagyon-nagyon rosszul sikerült képet. Majd mindjárt megkukkantom. Na mindegy, szóval Alex, te akkor nem kaptál semmit? Hát nem, ezt. Békét és szeretetet. Hát kaptam, mondom, a széket, meg ezt a steampunk pendrive-ot, amiben bele... Ja, hát ez viszont nagyon király. Hát, elküldtem egy nagyon rosszul sikerült képet, ez borzasztóan jó. Meg bele van írva a nevem. Az nagyon jó lesz ki. Figyeljetek, én egyébként nem tudom, hogy mennyire gondoljátok ezt, vagy a karácsony... Akartok még így karácsonyra valamit dumálni? Hát ha én még ezt a kis meglepit elmondom, hogyha... Na, mondd. Hát ugye az a lényeg, hogy én azt terveztem így karácsonyra, hogy meglepem magamat egy ilyen passza kis webkamerával, meg... Becsomagolod, és akkor kibondod, és így... jaj, Bence! vagy mi? Ryan! Ilyet akartam! Igen, honnan tudtad? Na és hogy ezt gondoltam, hogy akkor ugye ezt így beszerzem, aztán így... kérdezte apám, hogy hát mit szeretnék, hát mondom, akkor van ez a mikrofon, és hogy ez tök fasza lenne, és akkor kérdezte, hogy még korábban, hogy mi az, amit úgy szeretnék így tudni karácsonyra, születésnapra, mit tudom, hát mondom, egy GoPro az tök jó lenne, de hát az baromi drága, meg most ja, amúgy hát sem állunk úgy. És GoPro-t kaptál. Most lejötted a poént. Jó, hát ezek alapján lehetett tudni, de durva, kaptál egy GoPro-t. Aha. Vaj. De király! Ja. És tesztelted már? Ja, aha, de képzeld el, hogy az volt, hogy így mondta, hogy hát sajnos most nem tudunk sokat venni, mert most nincsen cucc, meg mit tudom én. És, ja, így etetett is, mi? és még tudod, így mondtam, hogy hát még jó is lenne, hogyha bele tudnék adni. És akkor így, hát jó, és akkor beleadtam, persze, mondom, hát akkor lesz egy fasz a kis mikrofonom, és ez tök jó lesz, hogy tudod, így bele tudnak szállni apám még. Aha. És akkor így oda megyünk, lementünk Opusztaszerre, és akkor így mondja, hogy ugye ez egy ilyen USB-s mikrofon, olyan, mint Alexnak van, és akkor így Igen. mondja, hogy hát, hogy be volt, hogy csomagolva, na mondom, jaj, de jó, ez egy jó kis mikrofon, és így mondja, hogy hát, lehet, hogy nem az lesz, amire számítottál, én meg így mondom, ajaj, nem volt USB-s. Magadban, igen, ez igen, rosszul így, hogy kezdődik. Úristen, nem volt USB-s, vagy nem volt olyan márka, Igen, vagy... vagy izé, mi az, csak fantomtápos volt, igen, tudod, vége. Vagy széttört a futár, vagy ilyenek. És akkor így mondom, Jézusom, ajaj, de hát nem, hát persze, hát örülünk mindennek, nem az, csak érted, így... Így legbelülről, így megfagy. A legbelül, mélyen belül. Igen, már itt így ilyen síró 5 éves fejjel, így, nem azt akartam. És akkor így nézem, mondom, hát jó, hát végül is zörög, nehéz, rossz nem lehet. Kasz egy darab követ. Igen, amúgy. Darab követ. Az mekkora ajándék. És így nézem, mondom, bontom, és így látom, hogy GoPro. Ne! Kajak. Azt a... És így... Jó, aztán visszacsomagoltad, és rámentél a szobát. És én nem ezt kértem. Nem, hát és utána így, szóval ennyire szerintem ilyen 5 éves koromban lepődtem meg, szóval annyira eltalálta apám ezt, hogy beszarászol, így tudod, így csomagolom, és így GoPro, anyás, what? Érted, régen mindig egy Game Boy Color-t akartam, aztán annak nem örültem volna ennyire, hogyha kaptam volna, de nem kaptam, úgyhogy, na mindegy, szóval, hogy szóval így nagyon durván epic volt, csak ez a lényeg, hogy így, és azt kipróbáltam most így tegnap. És így tudod, az volt azért pláne, hogy hát így azt beszéltük, hogy jó, most nem ajándékozunk annyit, most tényleg szerény karácsony, meg mit tudom én, aztán meg poszt. GoPro! Ja. De fasza, boldog vagyok nagyon, úgyhogy így jó kis meglepetés de jó. volt. Úgyhogy meg tényleg tudod, az volt azért, hogy tényleg úgy éreztem, mint egy 5 éves. Mondjuk nem, mint hogyha több lennék, de hát érted. De király, hát ez nagyon jó. Egyetlen egy bajom van a GoPro-val, hogy igazából beltéri felvételeken ugye nagyon nagyon torzít, tehát hogy azért alapvetően ez inkább ilyen ja, hát kültéri persze. videózásra alkalmas, de viszont akkor most megnövekednek, nem? A kültéri erdőben rohangáló, hát üvöltözős üdöznek hát videók, most már ez olyan, mint amikor OnlyNG vett egy ilyen 5D Mark II-t, tehát az ilyen mit tudom én, 800 ezer forint körül van DSLR. Aha. És akkor az volt a videó, hogy ott szaladgált az erdőben, és neki ment egy fának. Hát ezért megérte. Ezért megérte, igen. Mi? Az OnlyNG-t, azt ismeritek, nem? Az animátor gyerek. Nem, nem vagyok egy nagy animátor függő. És na, viszont akkor most itt olvasgatom a kommenteket, itt már megy a nagy menőzés, hogy nekem ilyen videokártyám van, meg olyan, meg hogy a GoPro az Full HD-s-e, meg hogy Ryan, miért hitted el, hogy elment a komment? Hát ilyesmi. Hát nem is tudom, hogy néha így belegondolok, hogy hova tűnhetnek a kommentek. Nem tudsz kommentelni. Elkezdem olvasni, és úgy eltűnik, így felmegy a francba. Ez YouTube badass taktik. Ja, van egy szerény karácsonyra a GoPro. Szerény karácsonyunk volt, igen. Én a szegény karácsony. Nem, hát ne értsétek fel, ez nem ilyen... Jó, ez egyrészt karácsony, tehát azért valljuk be őszintén, hányan kaptatok már karácsonyra olyan cuccot, amit egyébként kajakra nem engedhettetek volna meg magatoknak. Ja. Hát én... Tehát szerintem biztos, hogy egy csomóan. Ryan, a mi karácsonyi ajándék az volt, hogy nem volt karácsonykor podcast, így nem tudod spoilerezni, Ryan. Egyébként no. Az a durva, Ask FM-en föltettek egy kérdést, milyen sorozatot nézel mostanában? És akkor írtam semmiet, mert ami érdekelt, vagy láttam, vagy Ryan leszpoilerezte. És no. A legtöbb like arra érkezett. Jó, Na viszont, milyen lesz az új év? Most itt tök jó vagyok ilyen műsorvezető. Szia, Kávé. Várjatok, várjatok, bocs, egy komment. Engem anyámik a telefonommal szivattak meg, hogy nem kapok semmit úgyse. Én meg bontom az ajándék, hogy könyves doboz. De jó könyv, egyébként nem itt a könyvnek nem lehetne örülni, de értem. Én egyébként szétnyitom, és ott vannak benne a telefon tartozékai. Ez biztos jó lehetett amúgy. Ez jó, ez bírom az ilyen szülőket. Igen. Tehát ebben tényleg benne van az, hogy szereted a gyerekedet, tudod, és akkor hát sajnos izé. Hát az iPhone-ét, azt én is anyáméktól kaptam, de úgyhogy kérdeztem, hogy és izé, lesz valami karácsony? Hát nem nagyon, max valami icipici ajándék. Jaj, igen, az icipici, ott bukik el. Mert tényleg az iPhone-nak a doboz a tök kicsi, tudod? Ja. Hát azért megláttam, és akkor óóóó! Tök jó. Az annak nagyon örültem, mert az, úgyhogy... Ezek jók, még ezek csak akkor történnek meg, mikor már nem vagy úgy érett, érted? Tehát most már nem nagyon fog, max, érted, a párod. Hát meg most nekem, igen, most nekem most érted, hogyan, most te el se várom meg eleve. Persze, persze, igen. Nem, hát már... Persze, ez... nem, de azért... azért kicsit csalódott voltam, azért a GoPro az jó volt. GoPro az... Mi? Nem, hát persze, ez új év. Én az egyébként arra gondoltam, mielőtt új évre áttérnénk, vagy nem tudom, Alex, neked milyen ötleted volt. Engem azért egy kicsit egy ilyen év összefoglaló, ki mit ért el, mi volt az, amit igazán magáénak mondott, eredményt, amire úgy büszke, vagy elégedett vele. Karácsonyi versem. A karácsonyi versem. Azt láttad, Kávé? Ja, persze láttam. Én most jól egyszerre beszéltünk, mondjad rá. Igen, igen, nem. Ja, hogy... semmi. Mondja csak. Na, most mi van? Semmi. Na, én nem akartam mondani, én akartam csinálni egy ilyen szilveszteri videót, és hát ebben az évben, tehát az év elején volt körülbelül, érted, ilyen, mit tudom én, 600 feliratkozóm. Most ahhoz képest, ez a tavaly szilveszterkor volt, ugye? Most ahhoz képest egy év alatt így itt vagyok így 46 ezernél, érted? Igen. Hogy azért kellett volna, csak az a baj, nem vagyok otthon, és túl későn jutott eszembe ezt megcsinálni, úgyhogy lehet, hogy tudom én, majd januárban csinálok egy ilyet. Én hát nekem is terve van egy ilyen áttekintés, egy ilyen videó, pontosan ezért kérdeztem én is egyébként, hogy így mennyi, meg hogy. Mert hogy azért ugye nekünk benne van ez a videós dolog is, és azért... Tudjátok, hogy nagyon sokan elkezdenek videózni, de azért a lelkesedés nem tart ki addig, ameddig mondjuk én szerintem például ki kéne tartania. Ez most csak szimplán azért mondom, nem azért, hogy bárki itt fikázzak, csak tudjuk nagyon jól, hogy mennyire kemény az, amikor is hát azért para. Tehát, hogy rengeteget kell... Most mit akartam áldozni? Mondani? Rengeteg időt rá kell áldozni, és aztán nagyon sokszor ugye a várt eredmény az nem jön meg. Vagy hát ki tudja most, ki milyen eredményre gondolt, vagy hát, hogy hát milyen eredményt várt tőle. Tehát azért nehéz. Viszont én itt tökre örülök neki, és magamban ez ilyen elégedettséggel nyugtázom, hogy hirtelen nem tudom most, de mindjárt meg fogom nézni, hogy nekem hány feliratkozom volt. Talán azt hiszem, hogy ilyen 20 ezer feliratkozom volt tavaly karácsonykor. És most meg már elmúlt, tehát nem elmúlt, hanem több lett, mint 50 ezer. Aminek én nagyon örülök, mert azért ezek nagyon nagy számok. Tehát ha belegondolunk, és most nem, ne értsetek félre, nem ilyen önfényezés miatt, vagy ilyesmi. Igen, mert amúgy se szoktad. Tehát. Nem, én nem. Tudjátok, hogy nagyon nem vagyok ilyen. Ez itt az én showm. Igen, tehát nem akarom ellopni a showt továbbra sem, meg nem ilyen önfényezés miatt mondom ezt. Csupán csak azért, hogy azért ez, és ez teljesen a nézők miatt, vagy próbálom valahogy kihámozni, tudod, hogy... Igen, próbálom valahogy elbújtatni, hogy igen, amúgy jók vagytok, a legjobb. Igen, körülbelül. Nem, hanem, hogy ez mennyire jó fejek a nézők, hogy így kitartanak egy videós mellett is, és folyamatosan nézik, kommentelnek, ott vannak, és kicsit úgy érzem, most például ez az AskFM volt egy ilyen rácsodálkozás, hogy így eddig azért nem voltam AskFM, mert mondom, mert biztos csak ilyen óvisok mászkálnak föl, és hát tényleg nagyon sokan ilyen, tehát erre használják. Viszont rengeteg annyira értelmes jó kérdést kaptam, hogy, hogy nagyon kellemes csalódás volt a számomra. Tehát most például ilyenek, hogy mi az élet célja, most egy nyilván 42, vagy mi az élet értelme 42, meg egy halom olyan dolog, amire úgy, tudod, volt persze, aki megkérdezte, de rengeteg XD-vel, hogy honnan lehet letölteni a Minecraftot, de hogy azért alapvetően ugye nem ez volt a jellemző, meg nem ez volt az általános. És ezzel igazából csak azt akartam mondani, hogy azért ez így szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy egy ilyen, csak az a baj, csak rossz szavak jutnak eszembe, hogy YouTube karrier, de tudjuk, hogy ez minden csak nem karrier. Figyelj, egy baromi, egy orbitális, az ország színvonalához képest egy orbitálisan jó nézőközönség van. Amúgy igen. Tehát ahhoz képest, hogy itt általában az emberek ilyen nagyon bunkó parasztok, meg mit tudom én, ahhoz képest ezek az emberek borzasztóan jó fejek egyébként. Igen. Amúgy nagyon-nagyon nagy szerencsénk van. Hát figyelj, most rólam elkezdett azt terjedni, ezt nem tudom, láttátok-e rólam meg a Szefiről, hogy ugye... Az ATX-es izé? Aha, hogy micsoda nap YouTube mutyi volt az egész. Megnyertem most ugye az ATX-t, vagy azt a nyeremi játékot, és akkor micsoda mutyi, meg hogy persze, hogy Szefinek a videós haverja fogja nyerni. Mert figyelj, nem tudom, hogy láttad a videót, Kaveri? Láttam, persze. Na figyelj, de azt, amit kibontottam. Ja, azt nem. Mert úgy volt, hogy az ATX küldött nekem egy nagy rakás dobozt, és akkor találd meg, hogy melyikben mi van, mert kaptam egy bögrét, amire rá van írva, hogy Alexovics Teamen, meg hogy ATX, az nagyon jó egyik, ez borzasztóan jó, mint teás bögre, meg ugye a cuccot, és ezt úgy csinálták meg, hogy az két dobozban volt, és kaptam egy nagy rakás dobozt. Tehát voltak annyira agyatlan idióta hülyék, akik azt hitték, hogy ez egy egész nagyon mutyi volt, és az ATX küldött nekem egy egész gépet. Érted? Full üres. Ment a videó, és akkor ment róla a nagy prédikáció, hogy nyertem egy egész gépet, vagy nem nyertem, hanem hogy ugye a mutyival szereztek nekem egy egész gépet, és akkor az volt az egészben a poén, hogy tehát még lehetett hallani, hogy kong a doboz, amikor ledobom, meg hogy tehát, hogy nincsenek meg nyilván dobálod, ha nyilván egy doboz. Meg az, hogy figyelj, de volt 3 darab AMD processzor doboz, 2 darab alaplap, hát mondom, igen, ennek szükségem van egy darab gépbe. Tehát, hogy... Hát meg ezt múltkor is így csináltak, amikor küldtek valamit, hogy 600-szor belecsukolva. És akkor erre ugye az ment, hogy jó, hát már látod, hogy előtte nyitottak ki a dobozokat? Hát mondom, szerinted honnan a franc... honnan a francból tűnt volna fel, hogy mondjuk a bögrének, meg az Avermédiának súlya van a dobozban, hogyha a többivel is lett volna tudsz. Uh-huh. Akkor honnan a francból tűnt volna fel, hogy ugye nehezebb az a doboz, amelyikben van egy bögre? Érted, egy alaplap körülbelül 8-szor nehezebb, mint egy bögre. 3 szó. Agyatlan, buta emberek. Agyatlan, buta, irigy emberek. Ezzel nagyon felhúztam agyatlan, valamit, buta, degenerált emberek. Nem tudom, látta Recovery egyébként. Nem láttam. Írtam, mert egy nagyon, hát nem annyira nem hosszú, de nagyon jól sikerült megfogalmazni, azért kérdezem, mert nem tudom, mit mondtam, hogy hát valami ilyesmit, hogy igazából ezt nem tudom, hogy Magyarországon miért rossz indulat dominál, meg már rögtön a feltételezés, hogy mindenki mutyi, meg izé, meg érted? Tehát szomorú basszus, nagyon annyira rossz ez az egész, annyira nem... Rossz egyébként, és főleg azért rossz, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy... De az a pont... Ja, bocsi. Hogy teljesen igazuk van. Úgy volt az egész. Azon gondolkodtam amúgy, hogy és ha mondjuk így lett volna, mert én amúgy is sokat segítettem az ATX-nek, hát még podcastben is itt meséltem egy óráig, érted? Meg mit tudom én. És akkor most, ha kaptam volna egy gépet, akkor mi van? Nem is az, hanem igazából ezt annyival egyszerűbben meg lehetett volna oldani részükről, hogy az valami hihetetlen. Tehát miért kellett volna bármi ilyen eszközhöz folyamodni, érted, nekik, hogyha akartak volna adni egy gépet, nem? Tehát én ezt nem értem. Tehát, hogy akkor csinálnak egy külön, egy nyereményjátékot azért... Hogy nekem adjanak egy gépet. Hát, mert a végén már arról is volt szó, hogy én elvettem a normális emberektől a nyereményt. Mikor ezek külön YouTube-ot, tehát arra nem veszi a váradtságot, hogy elolvassa, hogy mi a nyereményjáték, és hogy miért van ott egy külön YouTube-os díj, érted? Igen. Én már nem is akarom érteni. Nem kell ez a de ezt nem is kell, Alex, ezt tudod nagyon jól, hogy ez... Hát figyelj, amikor Herbie indult ugye a játékom, ott is ilyen Avermedia kártyát lehetett érni, és akkor is ugye rengetegen fikázták, hogy hú, ez is egy micsoda nagy átverés, meg így, meg úgy, meg amúgy, érted? Én úgy voltam vele, hogy emberek, De ami ezt már ugye múltkor megbeszéltük, ki volt írva a pályázati feltételek közé, hogy x ezer számú feliratkozó, bárhol ki volt írva ilyen? Nem volt kiírva ilyen. Egyébként a zsűri, tehát volt zsűri, vagy csak a full szavazatok alapján jutott be, mert ugye ott zsűri is volt. De ott volt zsűri, igen, de az is meg volt bundázva, mert hogy igen. Miért lenne, mi értelme az lenne egy bundának? Mutyi volt, tudod. Igen, mi értelme, valaki árulja már el nekem, mi értelme van egy bundának ilyenkor? Semmi az égvilágban. Az egész arra megy ki, hogy ugye reklám legyen, tehát most ha annyira akarnak reklámozni, és annyira ilyen underground módon, akkor megfogják, vesznek nekem egy gépet, de teljesen semmilyen indítatás nélkül, csak anyag. És akkor megbeszéljük, érted, így, alatta, hogy akkor hogy legyen majd a jó kis promó, érted? Nem pedig kinyitom a videóba, hogy úristen, mit kaptam, és akkor menj. Igen. Tehát már alapból, hogyha így lett volna, és értelmetlen lett volna az egésznek a... Tehát nem így viselkednek a felnőtt emberek. Nem, de ezek nem is felnőtt emberek. Ez gyerekes, ilyen tipikus izé, mikor a Pistike irigy, és akkor... Ja. És akkor jaj, akkor biztos izé, meg volt bundázva, mert hogy ő nem tudott összeszedni csak 20 szavazatot, tudod? Aha. Mi játék van, és akkor, de bezzeg a izi a YouTube-os, amikor senkit nem érdekel, hogy külön YouTube-os indultam, és még csak nem is a normál embereknek a nyeremény játékán, érted? Igen. Ez senkit nem érdekel, tehát na mindegy. Ezzel én azt gondolom, nem is szabad igazán foglalkozni. Nem, mert... ja, csak gondoltam, megemlítem, hogy azért ez Magyarországban ez nagyon... Na jó, de ugye ők nem a te nézőközönséged. Hát nem, nyilvánvalóan nem. Mondjuk az enyém között is előfordult olyan, ami, aki mondta, hogy hogy milyen kedvesek, hogy küldtek egy egész gépet. Tehát, de az a poén, hogy hiába nem tudta, hogy nem küldtek egy egész gépet, de jó indulatú volt, érted? Igen. De ez volt benne a poén, hogy de jó, hogy küldtek egy egész gépet, milyen rendesek, és nem az volt, hogy küldtek egy egész gépet, rohadj meg. Mikor nem küldtek egész gépet, de ha küldtek volna, akkor is milyen jó fejek lettek volna. Hát emlékeztek rá, amikor volt ez a tavaly ez a álommelós pályázatos sztori. Igen. És akkor ugye, hát ne tudd meg, tehát kapásból mentek a izék a... hát volt olyan, érted, és ez egy ilyen idősebb hölgy volt, hogy hacker, fölhackelt a Facebookot, és így lett ennyi szavazata, meg mind. És akkor ugye írták neki, hogy hát azért kezicsókolom, a Facebook egy elég komoly cégem, hogy egy magyar gyerek egy állás pályázatért, egy versenyen, sőt, pályázat lehetőségének csak úgy érted fogja, és akkor föltöri a Facebookot. Leérted, ez a poén, hogy föltöri a Facebookot, tehát ez, a Facebook már egy akkora, sőt, az még jobban van védve szerintem, mint a Google, mert az embereknek a személyes dolgairól van szó, érted? Persze. Tehát olyan izék vannak, ott olyan perek mennének, hogyha fel lehetne törni, hogy tönkre menne a Facebook, tehát nyilván... Ez nem egy kis cég. Se, hát persze, de az a baj, hogy tudod, az emberi butaság, ostobaság, azt szokták mondani ebben az esetben. Főleg itt basszus, én nem tudom, mi van ezzel az országgal. Mi az abszindulat mindenhol? Azt meséltem neked, nem, hogy mit olvastam. Tehát, hogy volt hogy is fogalmazzak, ilyen... Valaki beírt, hogy jól van, hagyjátok már ezt az egész baromságot. Alex bugyizott, keveri meg hacker. Szóval volt egy fickó, aki valamikor a, nem tudom, 1300-as években élt, és egy tulajdonképpen egy ilyen, hát valamilyen tisztviselő volt Velencébe, és ő írta, hogy a magyar a világ legbutább, ostobább és rosszindulatúbb népe, és hogy leülnek egymással kajálni, olyan, mint hogyha testvérek lennének, de hogy lopják a közvagyont, és ahol tudnak, keresztbe tesznek egymásnak. Ezt az 1300-as években írta. Hát, tehát nem sokat fejlődtünk. Csak gondolj bele. Igen. Szerintem ez berögzült ez az egész. Tehát, és akik meg nem ilyenek, mint például mi, azok meg rögtön el akarunk innen menni a francba. Most őszintén nem mennél el, ha megtehetnéd most? Hát ez az, hogy nem vágod rá rögtön, hogy nem. Hanem gondolkozz, hogy hova mennél, igen. Lehet basszus, hogy tényleg jobb kint, vagy akárhol. Jó, nyilván nem Indiába, de hogy tehát itt az a probléma ezzel, hogy én például, meg mi, meg ez a nézőközönségünk, mi olyan nem idevalók vagyunk. Tehát, hogy Én ismerek sok olyan embert, sok olyan, sőt van is egy haverom ilyen, aki ilyen borzasztóan magyar. Tehát és nem azért, mert mint gárdista vagy valami, hanem az egész hozzáállása az élethez, meg ahogy viselkedik, meg ahogy beszél, meg ahogy gondolkodik, az annyira magyar, ilyen szenvedős, beleszarós, tudod? Igen. Ilyen semmi nem jó, ahogy van, de azért kitartok mellette, mert csak, érted? Ja, mert miért nem? Mert minek változtassak azon, ami szar, mert ez most így tök jó, és akkor cső. És akkor ezen gondolkodtam egyébként, hogy ez a és volt egy ausztrál, lehet, ez már elmeséltem egyszer, valamelyik régebbi podcastből, de nekem van egy ausztrál barátom, Ausztráliában lakik, sokat szoktunk néha beszélgetni, hát most már azért néha, mert régen azért többet beszélgettünk, de mindegy, és ő mondta, hogy ő volt egyszer Magyarországon, és nem értette, hogy miért néz mindenki úgy rá, mint hogyha most anyázta volna le, vagy belekövött volna levesébe, vagy érted? Aha. Kérdezte is egyébként, hogy egyébként Magyarországon nem szeretik az ausztráliaikat. Hát mondom, hogyha meg tudnának különböztetni, akkor se szeretnének. Tehát, hogy igen. Itt senkit nem szeretnek, tehát itt egymásra szeretnek. Itt ne várjál itt vendégszeretetet, vagy jó indulatot, vagy... Érted? Hát én el tudom képzelni, eljön egy olyan országból, érted, ahol mindenkinek tök jól megy, és akkor tök kedvesek a szomszédok, mindenki tök happy, és akkor eljön ide, ahol mindenki utál mindenkit, érted? Na, viszont nekem van egy ötletem, az év utolsó podcastjén ezzel foglalkozzunk. Ja. És már eleget izéltünk ezzel. Nem, eleget izéltünk rajta, meg eleget szórakoztunk rajta, mert közben igen, persze, de ez is tipikus magyar, hogy mi állandóan ezen tudunk csak dumálni. Tehát, hogy mi a rossz, mi a izé, beszéljünk jó dolgokról. És az a durva, hogy elkezdtünk jó dolgokról beszélni, és tényleg magyarok vagyunk, ez most már 100%. Átfordultunk egyből, és Na, mindenkinek most saját magunkon erőszakot veszünk, nehéz lesz, már én is érzem, hogy ez egy kemény feladat lesz. Mindenkinek az évből kell mondani egy nagyon-nagyon jó dolgot. De nekem egy van, de az tulajdonképpen három. Nem baj. Kezdhetem? Kezd. El fogom felejteni. Jó. Bocsánat. Szóval... Hát igazából nem tudom, nekem a nyárnak az a része, amikor én elkezdtem veletek először dumálni, aztán pedig az IT Café-s találka, aztán pedig a Kaveri meg a Crapper, akik majszolják egymás szaloncukrát. Ja, hát azt, hogy ezt hogy? Ja, hát azt én is nagyon vágom. Szóval nekem ez igazából, hogy így titeket így megismertelek, meg aztán találkoztunk. Élőben ez egy elég jó. Hát most próbáltam olyat mondani, ami így ugye a YouTube-bal kapcsolatos. Szóval nekem ez, ami egy ilyen nagyon... Mi volt a YouTube-os? Azt nem hallottam. Hát ez, hogy megismertelek titeket, meg alapból az, hogy én is elmondhatom azt, hogy nagyon-nagyon jó az én néző közönségem, meg hogy csomó ilyen kitartó nézőm van nekem is, és ennek nagyon örülök. Tehát például most ugye streamelgettem, az ünnepek alatt, és csomószor volt olyan, hogy tehát hajnali kettőkor még ilyen 120-an ott voltunk. Jó, az azért tök durva. És így, hát igazából nekem ez az ilyen, nem tudom, ilyen jó élmény. Hát nem most miért? Nem tudom, kicsit olyan elnyújt ez a dolog. Hát tudod, hogy ezen tudom fogalmazni. Igazából... Ezért is lett egy YouTube videós. Sziasztok! Ez egy jó dolog! Szigiri, sziasztok! Hogy is akartam, hogy ez itt a Minecraft? Vagy igen, Szigiri, sziasztok! Ez itt a Kigiri Ryan és a Kigiri Alexa! Szigiri videózunk a Kigiri podcastben! Yeah! Szóval nekem ez, hogy igazából titeket így megismertelek, meg hogy így faszákkal nézek. Tehát, hogy így benyaltad ide a podcastben. Hát igen, tudom, mint a good luck. Mint good luck. Így jöttünk, és akkor kameri, yeah. Mutyi. Na, ez jó, hogy mondtad ezt egyébként. Ez azért jó, mert szerintem ennek mindannyian örülünk. Csak a saját nevedbe beszélj. Ja, én is úgy vagyok, hogy kamerinek örülök, Alex. Hát... Járulékos. Hát járulékos szóval. Költség, igen. Hát. magasabb kereseti kategória. Alex, te jössz, akarsz következő lenni? akarok, vagy akarjak. Hát mit tudom én, mi volt, hát nyilván szerintem mindenkinek ez, mert ez az év, ez nagyon durva volt. Tehát, ja. Hogy olyat haladtunk előre szerintem, igen. Mint még soha. Tehát nekem ez különösen 40 ezer ember, 46 ezer ember már, meg mit tudom én. Tehát ez a szeret dolog, amit nagyon kiemelnék. Másik pedig az ugye, hogy hát igazából idén kezdtünk el ugye beszélgetni, tehát inkább én téged, mi egyszer találkoztunk azon kívül, amikor odajöttél az első PlayIT-n, amin kín voltunk. Ugye mi akkor beszélgettünk körülbelül 3 másodpercet, aztán el is tűntél, aztán beszélgettünk. Igen, mondjuk ez rám jellemző egyébként. Aztán beszélgettünk Skype-on megint 3 sort, aztán megint eltűntél egy fél évre. Igen, én is szoktam nyomatni. Most ugye úgy nyár vége felé kezdtünk el beszélgetni, úgyhogy most ismertlek meg titeket igazából, úgyhogy ez mindenféleképpen baromi jó. Hát mondjuk coverit, mert téged nem, az biztos Ryan, és örülsz, most így rákérdeztél? Úgyhogy téged, ugye meg hát mindenki, tehát ezt az egész YouTube-os ugye, közösséget, akikkel itt vagyunk, meg tartjuk a kapcsolatot, ugye a Good Like, ez a Spoiler gyerek, hogy hívják? Ja, Ryan. Spoilerman. Úgyhogy hát én baromira örülök nektek ebben az évben, meg ugye a nézőknek is nektek. Tehát, hogy a... Nektek. Hát úgyhogy nektek, meg nektek. Tehát jó, egyébként egy kommentet mindenképpen fel szeretnék olvasni, azért, mert tudjátok, hogy szerény vagyok. Viszont azt hiszem, ez egy tényleg fontos momentum az évben mindenki számára. Felolvasnám, Starkiller írta ezt az üzenetet. Ebben az évben talán, mondjuk itt a tanát nem tudom miért írta, az volt az egyik legjobb, amikor Kaveri visszatért a YouTube-ra. most így végig gondolva, hogy komolyan elkezdtem gondolkodni, vajon mi lehet a kommentbe. Talán a legjobb ilyen YouTube-on történő dolog az volt, hogy eltűntek a trollok. Kivéve kukackóké. Eltűntek ugye a hatalmas mennyiségű fikázó, meg napi szaros, meg igen. A dolgok. Ezek így szerintem egy generáció felnőtt, nem? Lehet. Nem tudom, de hát nyilván még mindig megvannak a rossz indulatú emberek is, csak valahogy azok nem maradtak itt szerencsére. Zsérdáv is most lett 18. Tényleg? Ó, és ezt mondjuk itt a közepén. Hát azért... Jó, tudom. Innen üzenném, Zséda, Isten éltes, tényleg 18. szülinapod alkalmából. Igaz, hogy egyik szarán szopattunk, de Isten éltessen. Igen. Lenémítom magamat, mert... Én is, mert jönnének a poénok. Én is, mert jönnének a poénok. Hello, köszi, hogy itt voltatok. És akkor Zséda, most ezt folytatjuk. Amúgy tényleg egyszer nem hívjuk meg? Én meghívnánk, de annyit fikáztuk már csak egyszer. Most már nem úgyis nagykorú. És napot. Figyelj, tudja valaki az elérhetőséget? Hívjuk már most meg. Én tudom, de nekem, tehát nekem így mindenki kell. Good like írt nekem good like. Várjál, srác írt egy kommentet. Filmkire felnőtt. Ja, nem. Másik srác, kihaltak, mint a dínok. De a dinók mennyire királyok? Nincs pénzük internetre egyébként, itt is írják, tehát lehet. Micsoda oltások. Neked is a Good Luck írta, hogy a Zsédával mi van? Mi van? Én nem láttam. Nem, miért mi van vele? Hát a 18 éves. Én a Facebookján láttam Good Luck-t. Ja, nekem most írta a Good Luck, nem? Nem hívjuk be? Megkérdezzük, mi van a... De, én szívesen látom bár. Csak én az előbb nem láttam. Meg keressük már meg, vagy szerezzük már meg az elérhetőséget. Tényleg, most érjük. Az a baj, hogy nem, nincs baj, nem érdekel a Lex. Nincs baj, Alex. Hogy nekem van valaki, magunkon keresztül meg tudnám szerezni, csak... Most azonban. Csak egy kicsit, tehát, hogy... Akkor kerítsd elő őt, Alex. De már felhívjam. Hívj föl, igen, most akarunk Zsédával beszélni. Vagy írjuk be a Google-be, hogy Zséda Skype, szerintem biztos kiadja. Tényleg. Facebookon rájárok, hogyha gondoljátok. Amúgy lehet, hogy tényleg. Neked meg van Facebookon? Neked meg van Facebookon? Hát úgy van meg, hogy... De ismered Zséda volt. Ó, ne takaróz. Nem ismerős, hogy maradjak. Nem az ismerősem. Ne arra mondjatok, nem az... De gáz. Hallod, ilyen külön YouTube videók vannak, hogy Zséda Skype címe, és 52 ezeren látták. Az igen, ilyeneket. Azon gondolkodom, hogy az enyémről is van ilyen? Mi csinálok? Skype címe? Hopp, akkor privátá teszem a videómat. Pillanat. Igen. Most megnézed, Alex? Hát én most beírtam Google-ba, hogy Metal Exodus Skype címe, de nem. Nem adta ki. Covery Skype. Várjál. Ryan Skype, ki az a Ryan? A Google-e. Metal Exodus, Facebookon gyilkosan, Metal Exodus. Nem, ilyen nincs. Oké, itt vagyok, bocsi, csak telefonálnom kellett egy. Ilyet találtam viszont, hogy Covery szervere. Covery bukit szervei. Van bukit szervei. Amit a PD-ben mindig el kell robni az ember. Igen, ott az én PD, vagy izém a bukit szervemet lopjuk el. Amúgy egyszer kéne egy ilyen, egy olyan... Bukit szervet csinálni? Kéne egy olyan ilyen PD, így hár vagy négyen, kéne egy olyan PDF streamet csinálni, hogy kivisszük az egész játékot, én ezen gondolkodtam. És akkor olyan három napig játszunk. Igen, mert én nem tudom, hogy te tudod a Covery, találtunk egy olyan mission-t, ami a Half-Life 2 Episode 2-ból van megcsinálva. Az egész pálya, a tök ilyen hasonló. Easter egg. És a túrretet kell ellopni belőle a Team Fortress 2-ből. És a Team Fortress 2-es túrretet kell ellopni. De hogy találtatok egy ilyen pályát? Úgy, hogy az egyik transportnak a végén van, és randomra dobja be. Tényleg. Aha, és egy az egybe a Half-Life 2 epizód 2-ből ott van a fent a híd, amin van a vonat, és a vonaton van a három darab szép, és az egyikben benne van a Turret, ami, mit tudom én, azt hiszem, hogy ilyen félmillió tier instant cashbe, tehát borzasztóan jól lehet vele keresni, és akkor ilyen kis ratyi missionnel kezdődik. Csak tök random az egész. Tehát nagyon random, tehát most is végre megcsináltuk overkill-elért a transportot, és akkor nem dobta be, hát kösz. És írják, hogy egyébként egy jó kérdés, most lesz Covery évének fénypontja, beszélhet Zsédavval, és akkor itt írják, és akkor valaki leírja, ha valaki leírne, hogy mit akarnak Zsédavval? Még ők sem tudják. Megvan, jelentem a Skype elérhetőség. Tessék, de elkértett tőle? Nem, valaki megadta nekem Facebookon, rám írtak és megadta. Jó, akkor most nem biztos, hogy fent van a zsédat. De... Valaki nem vegye tudom, fel a létszín. Valaki szennyezze az kártyát. Jó, ez aki már kapásból rosszul hangzott, igen. Nem azért, hanem én megfogadtam, hogy senkit nem veszek föl, csak akit közel és jó és ismerek és fontos. Tehát mondjuk ki lehet utána törölni, de az milyen bunkóság, mert ott meghívom a műsorban, aztán kitörlem a Facebookról. Azt értettem, hogy Ryan-t ki tudnám törölni, de tényleg ezt értettem. Nekem is Alex ugyan, hogy ilyen karanténben van egy barátok, Skype barátok, ott van Covery, good like, így mindenki aki tényleg... és van egy külön fül, hogy Alex. De tényleg azt értettem, hogy Covery mondja, hogy csak a nagyon közöttet venném fel, de Ryan-t ki tudnám törölni. Na szép. Jó. Viszont, ha valaki vegye már fel, mert én is. Én is ilyen vagyok, és... Good luck, te ötleted volt az egész. Akármi is van, rád fogjuk. Good luck, hogy az, aki mindig mindenkit visszaigazol, tehát... Mi? Soha? Nem. Most már minden fel lehet venni Steamet? A Steamet is van, kötetsz ismerős ott kávé, azt is. Jó, a Steamen tele vagyok, az ilyen. Na hát azért, neked már nem árthat semmi. Olyan gonosz, hogy Covery. Annyira utállak. 2013-ban a szeretet ünnepe után vagyunk pár nappal. És good luck, te most jöttél be. Te mit kaptál karácsonyra? Hú, kaptam egy olyan zoknit, amire arra van, az van rá érve, hogy így áll tejet. nem tudom miért, de ezt fogomtól kaptam. Kesztyűt, pulcsit, táskát, suli táskát, már szakadt az előző. Dezodort én is, mert büdös vagyok. Az a DLC, a tusfürdő. Ha nincs tusfürdő, akkor azt meg kell venned, mert különben nem működik a Dezodor. Azt mondod? Hát én ezt aztán sziszegő szappannak, szóval én ilyen crackelt, tizét, DLC-mentes változatot használom. Standalone. Na jó, nem vagyunk kockák egyébként. Na igen. Megkaptam egy ilyen inget, életem első olyan ingét megkaptam, ilyen manzsettás, meg ilyen kemény izé, meg alaplapot, meg processzor, de az mindegy, szóval ezek. Az mindegy, az járulékos ajándék. Hát most kaptam egy 600 000-es processzort, nem para érte. Ja, nem. A 12 kóros ihét. Igen. A teljes zokni, az volt a legjobb. Meg az a 8, az a 3000 eurós izé AMD Firepro V9000 6 giga DDR5. Fú, de abból mekkora balhén volt a processzorból. Az a lényeg, Intel i7 4770K-t, hogy hívják voltam, kértem. Már úgy gondoltam, hogy 2014-ben fel akarok építeni rendes gépet, tényleg, rendesen, nagy videókártya van, nagy procival. És kapta egy Commodore 64-et. Igen. De szerencsére reverkölt verziót. Igen, egy Nintendo DS, nem. És úgy gondoltam, hogy akkor előbb így karácsonyra letudjuk a procit, és akkor utána szépen fokozatosan minden rá, hűtést, olyan tuningolható dolgokat, minden fú, és akkor kiraktam, hogy megvan a proci, meg az alapról, mi aztán nem tudod húzni, vegyél rá ezt. Gyerekek, nem egy hétre vettem, szóval attól még, hogy én az első napban nem húzom túl 4 gigával a procit, nem azt jelenti, hogy mit felesleges. Óriási baj voltak. Jó, de csak akkor baj, hogyha figyeled, tehát én is ezt a mutyizást, hogyha most nagyon komolyan vettem volna, akkor én is bajt csinálhattam volna belőle, tehát... De hagyjuk már, mindenki tudja, hogy mutyiztál, hát most nem... Jaj, fényezed magad, még minden meg, te nem, de az úgy... Kaveri, amúgy is feltöltem már a Facebookot, úgyhogy majd reklámozunk. Szóljál, hogy mire kell, én mindig feltöröm a Facebookot. Majd Google-t is légy szíves, mert kéne a... Azt nem szoktam, az túl egyszerű, nem kihívás, az vele a baj, tudod. Várjál, de majd az én procimon keresztül futassuk majd az egy hacker gépet, jó? Jó, mindenképpen. Na mi van, nem lesz ebből zséda? Ne vicceljetek nem, már. Nem igazol vissza, nem. 31-e van reggel, Kaveri, hát reggel. Hát már amennyiben reggel. Az egy óra reggelnek számít egyesek. Hát nekem nagyon. Elkezdi a szilveszter, tehát. Én... Jó, és most mit csinál szilveszterkor? Tiszik? Vagy nem tudom, hogy lehet elkezdeni a szilveszter. Elmúlt 18 éves, már ott hát reggel. 18, ki kell élvezni a pillanatot. Igen, és már most elpusztítja az összes agysejtjét. Az a poén, hogy én pont akkor hagytam abba a bulizást, meg a... Tehát ugye azóta nem iszok alkoholt, ahogy 18 lettem. Tehát pont meg akkor hagytam abba a cigit is, tehát pont mire legális lett volna. Más akkor kezdi, igen. Én meg akkor hagytam abba. Hát én 18-19 évesen ittam először alkohol. Persze. Esküszöm. Aha. Nem viccelek, aha. Komolyan. De alkoholról beszélt, tehát lehet, már 12 évesen izé a rakéta, tudod meg. Ja, csöves nyomta rakéta. Izét, a cracket. Ja, a metet főztünk itt. Jó, Ryan, erre csak azt mondom, tudod kit. De nem, kajak. Hát, jó. Tényleg? Tényleg. Viszont azóta orba szájba nyomod, nem? Viszont, viszont nem maradt éveket. Igen. Igen. Alex 18 éves korábban abba hagyta a cigit, meg a piát, azóta ráállt a heroinra, meg a kemény drogokra. Este néztem egy videót, pont így, vagy reggel, nem tudom, de bealudtam. Mindegy, az a lényeg, hogy nagyon jó videó volt. Szóval, hogy így... biztos jó volt, ha bealudtál rajta. A csávó így, az nem tudom, hogy az hogy csinálta, vagy hogy ez mi, de hogy így bedrogozott, kipróbált háromféle drogot, és úgy ment el dolgozni. És ezt így felvette videóra. Szóval így... Hát. Az mondjuk durva. Igen, de azt, hogy kipróbált, vagy hogy volt, hogy mit nyomott? Heroint, kokain talán, meg valami fost? Ha mondjuk, ha már heroinozik, akkor már annyira nem volt új az élmény, tehát... Mindegy, de hogy jutottunk el ide megint? Már megint Alex hibája. Kösz, Alex. Már megint Alex, a nagy drogos, tudod? Igen. Folyamatosan cuccozik. Alex, igen, ez elején kicsit fura volt mindenkinek, hogy hogy Alex, tudod, ilyen, így melyik pályára menjünk a PD-be? Ah, oh, metásra! Amikor a Play IT-n voltam, akkor kokainos volt a pólóm, tehát... De úgy, így a fehér, kicsit fehér volt felül, meg az orrom is. Na jó, hát igen, ez csak én vagyok. Igen, te mindig itt talod. Igen, én mindig itt talom, tehát hogy én 3 éve nem iszok alkoholt, de azért a kokó, a heroin, meg a... Az más, az light. Hát figyelj, az egy laza szombat ja, este. Akkor majdnem majd cigizek, vagy valamilyen kis egyszerű szarok. Egyébként, ja. Figyelj, azt akartam kérdezni, hogy... Hogy szerettek-e fürödni? Nem érjük el már se, hogy... Érdekes. A komolyság szintjét? Az egyik ismerősöm ráírt Skype-on, akit ismerek. Ráír, ez hogy a frazba sikerült? Szóval ráírt Skype-on, és visszaírt, de engem nem jelöl vissza. Hogy? Mondd neki, hogy nagyon fontos emberek keresik egy nagyon fontos küldetet. Mondjad már neki, hogy a podcastbe szeretnénk hívni, arra biztos felhívja a figyelmét. Mondd meg neki, hogy egy kalandra invitálnánk, és kéne nekünk egy betörő. Igen, a pisi... Igen. Várj, a pisi kuki szörnyhöz, vagy mi ennek a neve? Smaug. Mi a neve a sárkánynak? Smaug. Smaug. Smog. Pusztaság. Mi van Pesten? Smog. Smaug. Ne a sárkány! Fos, fos! Jézusom. Nincs kedve jönni a podcastba? Nem tudom. Nem már, ennyire izé, de... ennyire nem érti a humort. De mondd meg neki, rossz. Hogy, mondd meg neki, hogy figyelj, figyelj. Mondd neki, kéne egy betörő, de vagy alá kell írni a szerződést. Ja, mondd meg neki, hogy számtalan tárna van tele mérhetetlen mennyiségű arannyal és ezüsttel a hegy alatt, a hegy gyomrában, ahova vissza kell térnünk. Jó, most a végképp bunkok vagyunk, de én azt hittem ő egyébként venni a poént, de akkor ezek szerint lehet, hogy nem. Nincs pénze. Na mindegy. Várj, most várj meg, good like az informától. Most akkor mi van? Nem ír? Írt és izé nem jön, ennyi a lényeg. Kismagyar írta nekem Facebookon, hogy rájöttem Zsédabra Skype-en, azt mondja idézőlelesen, hogy remek, XD. Ennyi. 13 óra, 11 perc. Ennyit írt nekem Kismagyar. Ha háború, nem? Akkor legyen háború. De várjál már most, de kérdezz, mondjál már neki valamit, hogy podcastbe hívnánk. Hogy mondta neki Kismagyar, hogy podcastra írta, és mondta Zsédab, hogy remek, ennyi. Mondd meg neki, hogy... lesz, amit én tudok. Mondd neki, hogy... Mert csak megint én leszek a szemét, és megint én leszek... Nem tesz a szemét, csak hogy most... De nem, mondd meg neki, hogyha remek, akkor hívjuk, akkor jöjjön. Mondom, engem nem igazol vissza. Hát de mondja a kis magyarnak, ő beszél a Zsédabbal, nem? Mondom neki, hogy... Vagy mondom törjük fel a kis magyarnak a Skype nevét, és hívjuk fel kis magyarként. Mi az? Kábel ő is hacker. Nem. Mondd meg neki, hogy... Hogy menj a búbának! Akkor tudod mit, hogy neki? Akkor már tudjuk, hogy mi a probléma, ő simán vette volna a poént, tudod, hogy Zsédab csak neki tolmácsolt, igen, hogy mondd meg neki, hogy anyádat is akarod. Ja, meg a Kaveri még azt üzeni, ja, meg a... Igen, és milyen fura, hogy nem jött a Zsédab hozzánk, meg tudod, itt... nem is értem, pedig olyan jó szándékra hívtuk. Meg itt sütöttünk neki sütét, meg mit tudom én, aztán kiderül, hogy kis meg az a igazából Zsédab, az nem is igazából, nem is csináltunk vele semmit, csak az a kép, ami volt a... Meg kép. Hát én már nem emlékszem. A Zsédab találkozóról, és akkor ott, amit így röhögtünk, hogy miket írtak ott az emberek fölé. Mi volt? Ja, látom. Igen. Valaki küldje el, légy szíves. Ne, az nagyon durva. Ne, hát torgassuk fel a múltat. Nem is Zsédabbal csináltunk semmit, hanem csak Zsédabnál volt ez a kép. De hol? LinkedIn-ben vagy valami? És ilyen olyan kép aláírások voltak, hogy így egyszerűen, én azt hittem, hogy ez valamilyen Zsédab utáló oldal, vagy valami hasonló, érted? És nem, az oldal az volt. Igen, és azért is volt vicces, mert ezeket a rajongók írogatták oda, hogy mit tudom én, a kuki fejűvel vagyok, meg ilyen. Igen. És ez még fönt van ez a kép? És akkor gyerek, nem tudom, én nem nagyon látogatom. Én már nem merem megnézni. Igen, káoszba fulladtak. Káoszba fulladtak azért akkor az adás, igen. Tehát hozzáteszem, hogy nagyon kemény volt, ami ott zajlott. Sírva röhögtünk, mondjuk, de... Csak sokan ugye, nem volt kép, de sokan azt hiszik, hogy a gyerekeken nevettünk, tehát... Ne, hát... Igen. erről a képről van szó? Meg most hirtelen? Nem erről? Nem tudom, nem egy részben. Egy Zsédab találkozós kép, ami rengetegen vannak rajta. És akkor az emberek elkezdték írogatni ilyen, tudod, itt be lehet jelölni embereket a képen. Uh-huh. És be volt kapcsolva, hogy bárki szabadon jelölgethet bármit, és akkor ugye ez úgy jött le, hogy mindenki odaért mindent, és akkor mit tudom én, volt ott egy srác, és akkor a kukifejű, oké, de ott volt a mellettő, az volt, hogy a kukifejűvel vagyok. Tehát olyan, tehát így kinézem az emberekből, hogy ott írogatják a gyerekeknek ezeket. Tehát. Nagy igen, tehát is ráadásul ugye itt a korosztály a lényeg, tehát azért volt ez az egész vicces, mert hogy így... Ne gonosz vagy. Hogy gonoszok vagyunk. Na viszont, mi van? Van fejlemény? Részeredmény? Mondd meg neki, hogy fizetünk. Természetben. Na jó, azért ennyire nem érdekel a dolog. De természetben, fával. Fával, persze. Fával. Faszolom. Amit küldtél minket. Hát ez igen. Hakan. Ez aztán a... Hát ezt nézzétek meg, igen. Ez örök emlék marad a sásznak. Zsidov azt mondja, hogy izé, hogy no, remek, de nem akarok. Nem akarjam. Ennyi, és itt zárjuk is a szegény témát, mert... Mondd meg, jó, hogy mindegy. De! De most ennyire nem... Na jó. Oké. Okay. Hát szerintem nem... Zsidov az nem olyan, mint a... A többi ilyen izé, nem utáljuk szerintem, csak... Ne, eddig miért utálnánk, most nem erről van szó. Nem, mondjuk én eddig én nem utáltam. Eddig a pont én nem utáltam. Nem, de figyelj, hogyha most nem vette a poént igazából, akkor gondolj... Annyira nem lett most nekem szimpi, de lehet, hogy más dolga van. Lehet, igen. Én most inkább ezt gondolom. Meg hát tudod, hát 2013-as Zsidovot nem utáltuk, de holnap már jövőre van. Új év, új élet, de... Én szerintem egyébként csak azt lehet parodizálni, és csak azon lehet nevetni, aki valamilyen szinten egyéniség. Én ezt mindig úgy fogom föl, hát és ezt Alexnek is mondtam. Hát vagy megéri, tehát én aki... Most... aki... Ez olyan, mint amikor Flort, amit össze-vissza szopották egy műsorban, és tök jól reagált rá. Igen, igen. Borzasztóan szimpatikus lett a Flort. Nekem is. Igen, viszont ez most nem történt meg, ez a varázs. Pedig én arra számítottam. Hát például a Good Like-el is ugyanez volt, meghívtuk, érted, és aztán... Nem benyalta magát, aztán behívtuk. Nem benyalta magát. Az a baj, már annyiszor mondjátok ezt, hogy másküszöm el fogják hinni. Megint. Pedig már egyszer letisztáztuk, hogy nem. Miért azt nem egyértelmű? Ez igazából igaz Good Like, mi azért mondjuk ezt egy viszont. Hallod? Figyelj, hogyha ha valaki még továbbra is azt hiszi, hogy benyaltad magad, akkor az meg is érdemli, az kész. Ennyi. Fogsz te itt ezzel foglalkozni? Szarni bele. Hát nem, szarni bele, ja. Na, viszont hát így most kicsit csalódott vagyok. Én is. Ez egy jó program lett volna pedig. Igen. Tehát meg ráadásul ugye pont az, hogy a podcastben annyiszor előjött ez a visszatérő poén, tudod, és jó, akkor hát. Most jó lett volna az év végét azzal megtanázni, hogy akiből viccet üztünk, az eljön végre is meghívjuk. Jó, de azért valamilyen szinten mi vagyunk ám a genyek, nem? Nem, de valamilyen szinten, abszolút. Lehet fordítani, hát izé Good Like-on is itt nevettünk, és meghívtuk azt akkor hoppáré. Tehát most... Igen, és kiderült, hogy jobb. Vagy egy aligét. Tudtuk azt, hogy segg vagy igazából, tehát ezt nem így kell megtámozni. Gyerekek, mindjárt jövök itt a Jézuska, Ó, megjött a futár. Megjött Ryan mikrofonja. Megjött a futár, Ryan egyből narkolepsziás lesz és elalszik. Ja. Egyébként ezt tudjátok, hogy Ryan az mindig ezt csinálja, tehát hogy így akárhányszor rendel valamit, elalszik. Tehát hogy így megrendeli, és amikor jön a futár, akkor nem tud felébredni rá. De tényleg, és most is ezt csinálta, a legjobban várt, nem tudom. Igen. Ilyet. Hát én most várok valamit, akkor én nem tudok elaludni, gyerekek. Tehát... Kb. Igen. Tehát mikor volt az, hogy ugye megrendeltem a mit rendeltem meg, basszus, amire... Annyira akartam. Már nem tudom, de azt tudom, megrendeltem, és akkor mondták, hogy holnap jön, azt csak ott feküdtem, és akkor úristen, holnap jön. És akkor úgy keltem fel, hogy 6-kor, jó reggel. Igen, ez olyan, mint amikor sítáborra készültünk, és izé. És ott volt az, hogy já, itt a jó ég, de durva, mindjárt fölkelünk, mindjárt mehetünk, tudod, és akkor furra az volt, hogy így, annyira egyszerűen, annyira vártam már, hogy nem, egyszerűen nem bírtam aludni, nem bírtam saját magammal. Igen. Na jó, mit vártok a következő évtől? Rengeteg a sziklakében megtalált aranyat. Rengeteg. Mondott Ryan a sziklakében. Nagyon sok pénzt, szeretete. Na hát jó év volt akkor ez a... Év is a következő is ennyire jó lesz, amit most elmondtatok. Na, de válaszolja, Alex, hogy mit vársz a következő. Ja, hogy én? Hát én... Hát ezt mind. Micsoda? Ezt mind? Hú, ezt mind várom. Azért vegyél le egy kicsit a... Hogy most mit várom? Semmit nem várom. Nem gondolod egy kicsit túl ezt a dolgot? De azért remélem, hogy ez a podcast például lesz további börök, tehát mint az acél. Mert, ja, Istenem. Mert ez egy olyan podcast, ami megmaradt. Igen. Nem az, ami két rész után abban maradt, és akkor soha többet. Mert megmondom, hogy szintén hiányolom azt, hogy nem tudom, ugye, nincs az iTunes-on nem nagyon töltögetitek fel a podcastbe. Mert nagyon-nagyon macerás. Ja. Irgalmatlan macerás is kéne venni, nem tudom milyen rohadrága szolgáltatás hozzá. Én nekem meg arra nincsen. Ja, nincs hát se energiám, se pénzem, se semmi. Én még ilyet nem csináltam, nem tudom, hogy működik, de akkor oké. Hát csak néztem, hogy megvan ugye azt, akkor most is ültem a vonaton, azt néztem, hogy mit tudom én, fenn van a 2, 3, 4, meg a 6, és akkor kész. Aha, ja, hát sajnos, igen, ez ilyen. iTunes-on. Ja, hát hogy az iPhone-on például tudsz podcastelni, meg hallgatni, és akkor néha meghallgatnám. De hát figyelj, hogyha valaki ezt kitalálja, valaki elvileg lehet valami automatikus történetet is csinálni, én nem igazán jöttem rá, hogy ugye most már nincs is Mac-em se, tehát még csak azt sem tudom, hogy... Mert mi történt, Zsara? Eladtam. Hát nem igazán volt rá szükségem, úgyhogy ez így elég hamar eldőlt ez a dolog. Meg nem nagyon tudtam kihasználni a Mac-et, sajnos. Hát most én is ott vagyok, hogy el kéne adnom, csak hát kinek. Igen, csak kinek, igen. De már olyan szinten ár alatt adom, hogy azon hihetetlen, érted. Ja, de hát drága a Mac. De hát még így is rohadt drága, igen, úgyhogy. Hát dob föl izére szerintem. Hardware Pro már fenn van, de nem. És ha megpróbálkoznál egy, mit tudom én, egy nemzetközi értékesítéssel, mondjuk eBay Point, de... Megpróbáltam nemzetközileg, de akkor, tehát körülbelül, mit tudom én, majdnem 100 000 olcsóbban tudnám eladni. Uh-huh. És már így is baromira olcsón adom, de... Aha. Tehát így postát mindent beleszámolsz, vagy itt annyi vagyok az ára? Annál kevesebben tudnám akkor eladni. Tehát, de mondjuk van olyan, aki felvásárolja az Apple termékeket, az mondjuk 60 000 olcsóbban akarja megvenni, tőlem, érted? Aha. Tehát mondom, tehát ez úgy, érted, azért már így is majdnem 300 000 olcsóbb, mint a boltban. Aha. Tehát most ezzel még engedjek egy százast, azt akkor tönkre megyek, érted? Tönkre megyek. Lehúzzuk a rollot. Na, vagy csak én meg közben elszálltam, mert megjöttem. Na, viszont akkor Ryan, ezt üzemeld is be, tehát addig az lehetőség hívásból. Arra figyelj. Jaj. 8-ad van, Ryan? What? Mit vettél? Mit hozott most meg amúgy? Mikrofon. De miért? A AT2020. Az Alexnak. Na és ez nem izés? Ez nem Phantom tápos? Nem, ha úgy gondolom USB-set vett. USB-s. De várjál, az van olyan, hogy USB-s és Phantom tápos. Csak mondom. Igen. Ez a Phantom tápos... Én először a Phantom táposat vettem, aztán kibontottam a dobozt, és akkor így többen így, bazd meg! Várjál, akkor most... Ez most akkor egy ilyen ilyen hangalapú unboxing. Várjál, akkor most mindjárt, most itt már beparáztattatok, basszus kurva. De kajak az volt, hogy vettem is, hallod? Vettem, hát, Sirius pontosan ugyanígy járt, hogy vett egyet, USB-s, jaj, de jó, és akkor rá volt írva, hogy egyébként ez Phantom tápos. Nem az, hanem hogy pontottam ki, és akkor... Mondjátok még ilyet. Nem, a AT2020 az nem Phantom tápos, csak a DSLR, vagy a... DSLR az kell valami más. DSLR vagy SD, nem. Vagy BBC, BBBBB. Háromszor. BB. XLR. XLR lesz változott. És akkor így mondom ki, tudod, így mondom, milyen király, és akkor kibontom. És az? És akkor nézem a végét, de tudod, unboxingban így rögtön kus lett. Igen, de tényleg. Fail. Hát ez nem az USB-s, és akkor azonnal telefon. Most nem lesz unboxing videó. És hát az volt, hogy nem figyeltem, és rosszat vettem, úgyhogy... Viszont ez a bolt, ahonnan vettük most, ez olyan rohadt rendesek, hogy rögtön kicseréltük, de... Hát, gyerekek... Na most figyelj csak, Ryan, Windows 8-od van? Yep. Akkor majd, mikor bedugod, akkor menj be a vezelő hangba a felvételekhez. Uh-huh. És aztán is be, hogy 70-en legyen. Aztán küld vissza, mert kiderül, hogy Phantom tápos. Igen. Nem amúgy... hát ha USB-s, akkor már nem Phantom tápos, tehát mert akkor már az a táp. Wow, de jól néz ki. Jó, úgy megcsinálom, hát, mindjárt jövök. És akkor majd gyere vissza a hívásba, és meghallgatjuk, hogy milyen. Oké. Okay. Sziasztok. Szia, Ryan. Ja, de várjál, a Skype-ot most mi van, hogyha leteszem? Semmi. Na, figyelj, tedd le a Skype-ot, és kapcsold ki először is a Skype-on a izét, azt az autó hangerőállítót. Azt szóltam? Azt a beállításokban. Na, várjál, megnézzük. Most itt tök jó ilyen tech podcast. Ilyen tech. Ja, ki van kapcsolva? De kapcsolt ki, dugd be a mikrofont, és választ ki majd a Skype-nál a USB, vagy az AT20-at, és majd akkor 70-re rakd a vezérlőpultban a hangerőt, és akkor ez tökéletes. Máig kitapasztaltuk. Valamiért a Windows 8-ban úgy működik, hogy 0-tól 70-ig halk, és 70-től 100-ig pedig a legtorzabb, amit el tudsz képzelni. Az egész fejed szétrobban tőle. Mennyiért vetted egyébként már, hogyha nem indiszkrét kérdés? De úgyhogy megyek is, sziasztok. Hát 38. Aha. Ú, ez mondjuk az hát nem ez, én is annyiért vettem, tehát ez nem egy olcsó dolog. Nem, de ez ilyen... ez volt a karácsonyi áll... Meg ez, ez jó lesz éneklésre. Boldog karácsony ajándéka? Aha, boldog karácsony, Ryan. Köszönöm, Ryan. Meg én vettem hozzá egyébként egy ilyen podcast állványt, ugye, amit ott sokat szarakodtam vele. Az nagyon hasznos, mert az a három ágó, amit kapsz hozzá, az nem valami. Hát... Az olyan, mint amikor a profi géphez kapsz egy ilyen kis háromlábú cuccot, nem? Igen, ez igen. Ilyen neszes semmi fog meg, jó? Meg lehet használni, de tudom én, tehát ahhoz, hogy normálisan beállítsd, normálisan álljon, ahhoz középre kell rakni az egyik lábát, mert külön előre dől. Tehát így bebukik előre, de egyébként jó az is, azt használtam egy darabig az alapállványt. Hát én most csak így alapot rendeltem. Vagyis ja. alapot én nem rendeltem most mást. Na figyelj, nem izélek, visszajövök. Jó, igen, akartam mondani, hogy ez így viccesen minden, amit eddig vicces volt. De ja, nyomjátok. Na majd menjél ki, és akkor gyere vissza, ha beüzemelted a natyát. Oké, és sziasztok. Szia! Láttam, hogy azért 2013-ban teljesen a nulláról, így fölépítettem azt, hogy így teljesen a legnagyobb lettem feliratkozó számba 18 év alatt, és így wow, és így tökre meglepődtem. Hogy bocs, aki közben eszembe jutott, hogy közben nem tudom, ismertétek ezt a Lomi 11 srácot. Igen. Persze, ezt nekem átküldted, igen. Én annó, hogy őt ismertem, meg mit tudom én, és... ez volt a legpoénabb, hogy ugye a most rakott ki egy új elemzést, ahogy saját, mert ugye... Magát elemzi, igen. És akkor saját magát elemezték. Az olyan rohadt vicces volt. Az egy 2013. Annyira jó volt ez az önostorozó önkritika, tudod? Ez annyira jó. És akkor ott volt, még oda is írt egyébként, hogy mert ugye Laki, akit ő akkor ugye nagyon lefikázott, ő neki most nem tudom már hány ezer feliratkozója van azóta, vagy 30-40 ezer, ugye aki annó ugye nagy szégyen volt, meg mit tudom én, még ugye itt a napiszoros korszakról beszélünk, tehát én 4-5 éve. Igen. És ugye hát azért ez innen is, tehát egyébként Lakinek már gratulálni is akartam, hogy azért ez ebből így felállni, hogy azért itt nem kis sarat kapott ugye gyerekként, és akkor megint újra kezdte és folytatta, hát azért ezt nem minden, én ezt nem csináltam volna már. Nem tudom. Én tudjátok mi a véleménye ezekről az elemzős... Jó, de most itt nem arról beszélek, hanem maga arról, hogy ugye gyerekként ez nem lehetett valami jó élmény. hogy így kifikázták. Persze, én elbeszélek, hogy még ezután Laki elkezd majd videózni, miután ugye valamira bántották, meg mit tudom én, és akkor még így összeszed, mit tudom én, 40 ezer feliratkozója van már. Tehát ez, a, ez azért, ez, ez, tehát én ezt már nem csináltam volna ezek után, érted? Aha. Tehát, hogy én beszéltem vele két sort, mert így elküldtem neki, hogy most tényleg te vagy? És ez nem derült, hogy tényleg. Hát mondom, hát gratulálok, basszus, ezt nem csináltam volna már. Érted? Aha. Na, ilyen boldogul témákról beszélgetünk. Jó. Mert lát, ki ügyes rác. Szóval kitartó. És én mindig is amúgy tiszteltem videósokba, hogyha valaki így, annak ellenére tényleg lefikázza, meg napi szar, meg mindenhova kikerül, meg, meg amúgy is az anyádat, szóval ne videóz, az izé, még folytatja, szóval szerintem teljesen jó. Kaverin kívül szerintem mindenki volt már napi szarom. Ja, én nem. Nem, én nem voltam. Nem voltak? Mikor ki lehet kerülni szerintem. Mit, napi szart kikerülni? Aha. Én nem voltam. Ez már az új mikrofon? Ne csak vissza kell hívni a beszélgetést, mert volt egy perces csönd. Ja, hogy a podcastben most az utóbbi egy perc, amióta nem voltatok itt, nem voltál itt. Nem, még előtte. Ilyen fél perc. De már, de gyorsan kapcsoltam. Uh-huh. Csak a szokás. Te streamelsz amúgy? Uh-huh. Ja. Nem ugye. Oké. Okay. Na, addig nem az új mikrofon, amíg ez a csikorgás van, elviselhetetlen ördögi. Ugye, Ryan? Ja, annyira nem durva, nem volt durva Ryannek a mikrofonja, szerintem legalábbis. Nem, a csikorgás, amikor megfogja a mikrofon, és van egy ilyen igen, hang. Igen, az igaz. Az olyan borzasztó, az legalább most már megszűnik. Egyébként van nektek valamiféle tervetek, célotok a jövővel kapcsolatosan, hogy mi az, amit el szeretnétek érni, vagy mi az, amiben változtatni szeretnétek, újítani, vagy valami hasonló? Jó, gyerekek, milyen képet kaptam. Igen, pont ennyit akarok változtatni. Igen, örülök, hogy ráragadtál a témára. Igen, de ezt nézzétek meg. Ez pont, mert ugye benne voltunk ebbe az iPhone-os, Android-os, tekes dologba, és most kaptam egy képet a Kreffertől. És hát nagyon jól nevettem rajta. Nagyon poén, kreatív. Elküldtem a közösbe, Kameri, te is nézd meg. Na úgy, hát változtatni? Igen. Aha, tehát vagy olyan dolog, tudod, amire azt mondod, hogy eddig nem csináltad, kicsit elhanyagoltad, most akkor jobban szeretnéd, vagy már teljesen máshogy szeretnéd, mit tudom én, ezt kihagynád. Tehát ilyesmire gondolok igazából. Uh-huh. Hát ezt a... Ami most van, az a baj, annyira nem volt időm videózni, hogy csak ilyen tényleg semmit mondó videóim vannak most ebben a hónapban. Uh-huh. Tehát ilyen Alex ülés beszél, határtalan izgalmak, warning. Tehát ilyen videóim vannak most, tehát hogy ilyen semmi az egész, és ezt nagyon szeretném jövőre elkerülni valahogy. Tehát ez most olyan szinte nem sikerült, beígértem a karácsonyi videót, és akkor utána szembesültem vele, hogy nekem nem is lesz időm karácsonyi videót csinálni, érted? Aha. Tehát, hogy olyan hülyeséget ígértem meg, amit később se tudtam volna tartani. De jó, de mondjuk ezt akkor nem tudtam, hogy nehogy már karácsonyi videót tudjak csinálni, érted? Aztán tényleg nem tudok. Most sem vagyok otthon, úgyhogy szilveszteri videó sincs. Úgyhogy hát ezen, hogy ilyen hónap ne legyen, amikor tényleg semmi tartalom. Érted? Csináltam most egy ezmiaszt például valamelyik este, mert most egy rendes, komolyabb videót, vagy viccesebbet, amit szoktam, azt nem tudok most összerakni, érted? Aha. És mivel? Tehát se kamera, semmi most. Aha. Vagy hogy nincs kamera. Hát nincs nálam. Ja, de jó, bocs, azt itt nem történt, nem figyelt. Ja, én is írtam, azt hittem, hogy mi történhetett ennyi idő alatt. Ja, nem otthon vagyok, ugye? Én azt szeretném, megmondom nektek őszintén, hogy kicsit valahogy ugye fogást találni ezen a dolgon, én már dolgozok, tehát annyira irítséggel, de most ez kicsit ilyen jó, tehát ilyen már hava jó irítség szerintem nincs, de mindegy, tehát hogy kicsit ilyen irigykedve nézem azokat, tudod, akik ilyen tök jó megvágott, megszerkesztett, látszik, hogy órákat beleölt videókat tudnak készíteni, és ugye bennem az van, hogy fú, van max egy órán mondjuk rá, itt van a podcast, de ezt nem akarom elhanyagolni, és hogy tudod, így annyira cikk, hogy van 50 ezer feliratkozom, és akkor mit kapnak egy izét, egy rosszul felvett Starbound részt. Tehát, hogy gyakorlatilag ez volt. Én is néztem, hogy az hogy a francba sikerült. Nem tudom, hogyan. Sajnos fogalmam sincsem. Tényleg nem tudom. Hát ilyen 4-3-as. 4-3-as, de nem is, semmi 4-3-as cuccom nincsen, tehát az egészben az durva, érted, hogy ha akarnék, se nagyon tudnék 4-3-asat csinálni. De mondjuk legközelebb megpróbálhatod azt, hogy kirakod full screenre. És full screenen vettem föl. Akkor nem rakod. 16, de full screenre raktam, 16:10 a képernyőm. Tehát oda szokott lenni, mint a PD. Ja, és ugyanúgy vettem föl a PD-t is ugyanaz nap, és oldalt benne volt a fekete sáv. Mondjuk az elég ilyen izé, az a fekete sáv, az nem egy jó dolog. Hát jó, 16:10, most ez nem fog új monitort venni, az nem, biztos. Át kell állítani 16 ilyenkor, de vannak megoldások, például van akinek 4-3-as monitorja van, és 16:9-es videókat tol ki, érted? Hát úgy kell, hogy a monitorodnak a felbontását átállított 16:9-re. És akkor én látom egy kicsit összenyomva. Igen, és akkor neked egy kicsit össze lesz nyomva, de a végeredmény ugye az a teljesen jó minőségű videó lesz. Aha. Jó, kipróbálom majd. Na mindegy, szóval azt akartam az egészből... Egészben mi van, Ryan, beüzelted a mikrofont? Teljes. Milyen hangok jönnek kifele. Hát ég és föld a különböző. Ryan, te vagy! Ja, hallom, Ryan! Szia, Zséda! Hogyha most elhoztam a mikrofonomat, kb. Ez a különbség. Tehát most hallottok ilyen konzerv hangon, gondolom. Ja. És akkor most bedugnám a mikrofont, és akkor sziasztok, érted? Tehát én... Ez nagyon durva, ja. Ryan. Szia, Ryan, Alex vagy. Szia, Alex, Ryan vagy. És várjál, mert Good Light, neked is izé van AT20, nem? Dehogy is, nem. Nekem Auna MIG 900 B, fekete, nem tudom. Szóval ez egy ilyen olcsóbb kategóriás kondenzátor mikrofon. Szóval nem stúdió mikrofon, full OP nagyon drága, csak ilyen 15-17 ezer forintos, ilyen, hogy hívják, milyen kis állom mikrofon. Az is jó, tehát ez is igazából kondenzátor mikrofon, csak ez a magasabb. Persze. Óriás. Tehát igazából Covery, neked is lehet, hogy majd így be kéne szerezni valamit. Oké, persze, mindjárt. tudod, a nagy YouTube fizetésből úgyis kitérne, vagy három. Ó, hogy a csodában, hát ebből a lóvéból, ne viccet, ebből a lóvéból bármit kitermelek. Hát. Most például azt néztem, hogy hogy jött. Kerek 7000 forint az egész hónapért, de azért a hónapért, érted, amikor volt olyan napom, vagy volt olyan hetem, hogy 2-3 órás live-ot csináltunk, tudod, a izéval mindennel együtt, és így azt vártam, hogy berobban is, akkor a lóvét, és akkor így megjött 7000 forint, jó, mondom, oké. Akkor ebből még a netet pont nem tudom kifizetni arra a hónapra. Ami megjött nekem ugye a Social Blade-es első fizú, akkor én mondjuk annak nagyon örültem, hogy kerestem 6000 forint. Jó, hát igen, akkor jó volt, Alex, amikor 3 évvel ezelőtt csináltam, és akkor örültem egyáltalán, hogy valaki ezért fizet, persze, de most már csinálnám a csatornát, szeretném csinálni, de kutya sem hajlandó érte fizetni. Ja. Nem, tudd vissza a régi mikrofont, és akkor mi hallunk jól, a nézők meg nem. Ennyi. Szerintem ne ezzel vacakolj most, sértem. Tehát nagyon király, meg kurva jó, de most azért a streamet ne kezdjük újra. De ez egy jó mikrofon, csak hát basszus, ilyen drága. Majd 40 rugó, érted? Hát a jó dolgok drágák, tehát most pont ugye beszélgettünk az adás elején az S3-ról, az sem egy olcsó mutatvány, nyilván most már nem a high-end, de hogy az sem egy olcsó mutatvány, de azért azt hozzá kell tenni, hogy baromira jó. Tehát így nagyon-nagyon élvezetes az, hogy wow, hogy ennyi pluszt beleraktak, tudod. Tehát lehet, hogy van... S3. Igen. Ja, mert te nem voltál itt, vagy nem tudom mennyire hallottad, nem hallottad, hogy ilyen olyan random szövegek benne vannak, hogy ilyen el nem hiszed. Tehát így válaszolgat olyanra, hogy mondtam neki, hogy te egy loser vagy, és akkor ő válaszolt rá, hogy nem nyerhet mindenki, meg ilyenek, tehát ilyen zseniális. Ja, izébe a... Szép. Hogy hívják a... Nekem most jut eszembe, hogyha a Siri-nek azt mondod, hogy loser vagy, vagy valami ilyesmi, ezt nézegettem, akkor azt mondja, hogy lehet valaki loser, aki biztonsági üvegből, meg öntött acélból van. Wow. Jézusom. Jogos. Tudod, milyen jó kis ilyen hype, ilyen ego. Jogos, teljesen jogos egyébként. Mama napi szar témája, keveri, hogy ne videóz. Igen, voltam már napi szaron. Jézus, nem. Hanem, hogyha már a napi szaron témában, akkor... Hát nem tudom. Fejtsd ki azt, hogy ne videózzunk. Valaki most megint pörög ezzel a chat, tehát így jól, de nem lehet elolvasni. Akkor valaki trollkodik, vagy mi? Nem, hanem néha így beindul a YouTube, de néha egy kicsit megáll, és akkor utána betölti a többit. Jaj, ezt bírom, az aranyos, amikor is nem tudom elolvasni, amit én írtam, tudod. Igen. Az a kedvencem. Ryan nincs itt, mert elkapta a zséda. Most is hallottok? Vagy? Mi? Mi hallunk. Hallottok? Mi hallunk? Jól hallottok? Tessék? Jól hallottok? What? Na, Istenem. Azt a izé miatt kapod. Spoilerek. A PayPal-os baromságod miatt. Nem tudod, hogy megijedtem? Miért? Ja, mert ugye a Ryan küldött át Alexnek pénzt, és akkor így átküldtem már, de milyen e-mail címre, és akkor ilyen... Hát ilyen kukac Alexovics média. Info kukac alexovicsmedia.com. De hát ez nem az én címem. Nem. De hát én elküldtem. Hát benne van. De Ryan, ezek fontos dolgok. Miért ilyenkor miért nem kérem? Én teljesen ki volt. Jó, hát ez. Amúgy tudtam. Jó, de hát most te nem akadnál ki, tényleg, de... Dehogy nem. Én nem, én néha el szoktam dobni. Én nem, én ezeket. Semmi. Hallom, hogy szarási tőled. Semmi. Vittem így 1 milliót az utcán, így tartottam fel. Jó, meg, én is csak így eldobtam. Tudod, csak úgy nálam van néha 1 millió. És kifújtam a kezembe azt, és akkor hát így jártam. Hát majd lesz. Már nem szedem össze, mert koszos lesz. Ja. Koszos lesz a kezem. Nem baj, 1 hónap YouTube fizó, és akkor megtérül az állat. Egy hónap, egy nap, tudod? Várjál, ja, most néztem meg, hogy megkaptam el a pénzt a Ryan-től, mert lehet, hogy viccelődünk, aztán tényleg nem küldt el. Hát én mondom az Alexovics kukac, vagy mi az... Ezért küldtem. Mondjuk Kaveritől. Na és... Én is az Alexovics kukac. Az a megjegyzés a fizetéshez, hogy puci, szeretem a mangót. Mangót. Én is egy hülyeséget szoktam egyébként adni, amikor áttiszta rendelek valamit, és akkor utalom a pénzt, és így... Boldog nyuszit, meg szeretem a kecskepörköltöt, meg ilyeneket. Tudod, kit hívjunk meg, Kirbyt hívjuk azt meg. Azt mondtam én is az előbb. Hogy hívjuk már az be. Akkor nem volt jó ötlet. Kirbyt már hívtuk. Beszállok. Jó, nem hallottam, most de most mi van Kirbyvel? Nem tudom, hívjuk meg. Hát ha fönt van Skype-on, akkor hívjuk már be, hát ha bejön. Hívjuk már be. Én annyira akarok már vele beszélni. Nincs fönt Skype-on. Mindig csak good like-kal beszélünk. Ja. Ja, már ebből az outdated is. Nincs fönt. Ó, és Facebookon nem tudsz ráírni? De. Aha. Ráírjak Facebookra? Vagy ráírja Facebookra? Ki is csinálja a Facebookot? Az az a csávó. Hát ő talált, aki a... Akit a izé játszott a... Az a... Aha, jó, most mindenkinek a neve hirtelen nem jut eszembe. Mekelő Kálkén, Spongya Bob, hát... Mekoli Kulkén. Tényleg? De, ja, na, pedig már azt hittem, mekkora gondolatolvasó vagyok. Nem, hát aki a Zombieland is főszereplő volt, nem tudom, hogy hívják ezt a sávot. Ő mi a Facebook? Nem, ő játszott el abban a filmben a... Jaj, de mi volt az a film? Közösségi háló? Vagy... Közösségi háló, ja, és... Füstöske. Hogy hívják a csávot? Jaj, nem jut eszembe, egy időben annyit lehetett hallani a nevét, most meg már nem. Lepangott. Justin Timber. Nem? Persze, igen, ő találta a Michael Jackson. Justin Bieber. Ja, izé, mi az a Michael Jackson team? Vagy izé, mi az, amikor ilyen... Michael Jackson team? Ilyen reboot team. Michael Jackson team. Amit spágyáltak, hogy volt valami, ilyen PD koncert, Michael Jackson koncert. PD koncert, igen, és ott lőttek a levegőbe. Volt Michael Jackson koncert, és akkor ugye úgy, hogy már meghalt, ilyenkor ugye fel vannak bérelve ilyen táncosok, meg mit tudom én, Azt hittem ő. És az eredeti... A hulláját. Eredeti. A horrort itt, vagy a thrillert itt most jobban elő tudta volna, de nem kéne kimaszkírozni. Ugye meghívták ugye az eredeti tribute tímet, mint tudom, hány millió dolg. Bocs, közben intézed amúgy, Ryan? Intéztem, aha, itt írtam. Igen, meghívták? Meghívták több millió dollárért az eredeti tribute tímet, és valami magyar sutyirákok léptek fel egy millió dollárért. És a kutya sem vette észre. És a kutya sem vette észre, és aztán leléptek az egy millióval, azt utána kérdezte a tribute tím, hogy akkor nem lesz koncert. Jó, gáz. De volt a gáz, nem már. Az mi? És mi? És utána mi lett belőle az? Hát nem valami? Tudom, utólag már nem tudom, mi lett, csak erre visszaemlékeztem, hogy volt egy ilyen, hogy ilyen, hogy egymillió, és lelépt, senkinek nem volt igazi neve, igazi, ugye semmi, minden tök fake volt, és egyszerűen leléptek a pénzzel. Ez olyan, mint hogy volt most az a sztori, hogy egy állatkertbe 6 évig dolgozott egy bácsi jegypénztárosként. Uh-huh. És ugye minden reggel ott volt, és ugye volt 6 darab jegypénztár, és ő volt az 5. Uh-huh. És minden reggel ott volt, egy napot nem hiányzott soha a Karcsi bácsi, és nyilván nem magyar, csak most mondtam valamit, és akkor az egyik nap nem jött. És akkor utána kerestek, hogy figyelj már, hogy a Karcsi bácsit nincs meg a telefonszáma, fel tudjátok hívni? És akkor visszaszólta a munkáltató, hogy hát nincs ilyen, hogy Karcsi bácsi. És utólag derült ki, hogy a Karcsi bácsi az nem is ott dolgozott, hanem minden reggel 6-kor vagy 5-kor, vagy már nem tudom, mikor kezdődött, minden reggel, tehát így majdnem 3 éven keresztül beült minden reggel, és senkinek nem tűnt fel, hogy ő nem ott dolgozik, és megtudott 3 millió dollárt, és lelépett. Tehát nem számolták, az összes veszteség azon az egy kasszával 3 millió dollár volt. Az. Nem mondott komolyan, és minden nap. De ez milyen cég volt, a retardáltabb gyülekezetet? Mert beleképzeled, hogy munkáltatsz, és van 6 embered, és akkor ki van ugye mindenkinek adva a fizetés, hogy mit tudom én. Most attól, hogy ott van még egy ember, és ugyanúgy van beöltözve, mint a többi, és ugyanúgy szedi a pénzt, mint a többi, lehet, hogy nekem se tűnne fel, hogy igazából be sincs jelentve, neve sincs. Na, 6 embernél, ne viccelj már, 6 embernél, hogy nem tűnik föl? Hát ez olyan, mint hogyha bemenni le a CBA-ba, mondjuk ott dolgozol, és akkor bemész a hátsó bejáraton, hát már ott 10 év, de maga mit keresít? Ez üző illetőktelennek. Nem hát tudom, nem tudom elképzelni, biztos, ez valami ultra mega cég volt, tuci. Én szerintem biztos, hogy ez a faszi, ez valami kurva okos volt, a cég, aki csinálta az állatkertes munkáltatós baromságot, meg valami full retardált. De az a lényeg, hogy körülbelül 3 millió dollár után lelépett a frontba, és se neve nincs, se semmi, érted? Hát lehet, hogyha mondjuk így volt ez a film, tudjátok, amiben a Leonardo DiCaprio szerepelt, ez a Kapjálhat, az mekkora jó film. És az is milyen volt, hogy a csávó ugye úgy repkedett, és úgy vette fel a pilóta, úgy töltögette ki ugye a csekkeket, és azt hiszem még ilyen képzésre is elment. Igen, meg, igen, hogy, tudom, hogy két este alatt tanult meg ügyvédnek lenni, vagy valami ilyesmi volt, hogy két éjszakát töltött a tanulásra, és aztán tényleg lediplomázott, hogy valami ilyesmi volt. Hogy... Igen, igen, és így, és aztán ugye orvosnak, és ez igaz sztori, ugye ebbe az a durva, mert most igen. Jó, hát kitok, én is talán egy Conan a Barbárt, hú, persze, oké, attól az még nem lesz nagy durranás, de úgy a Conan a Barnár akkor nagy durranás volt. Vagy egy gyűrűk igen, vagy egy gyűrűk, jó, oké, ami megtörtént, igen, és valóságos. De hogy az a csávó tényleg megcsinálta ezt, hogy évekig úgy mászkált, úgy járkált, hogy tulajdonképpen senkinek föl sem tűnt, ugye begyakorolta a zsargonokat, amiket szoktak mondani, ugye ezt a szlenget, amit a pilóták beszélnek, szerzett magának ruhát, ugye tudta, hogy hogyan kell szerezni, hamisított magának papírokat, és tulajdonképpen ennyi. Kösz. Tehát is ő ott repkedett, első, vagy hát jobb, mint első osztály, mert ugye gyakorlatilag van kaját, piád, minden, és így felvette a csekkiket, jó szállodákból lakott, ugye a film külön nem tér ki rá részletesen, de hát nyilván ugye a stewardessek is ott voltak. És segítették a nőiekre, munkában. Gondolok. És azért ez így vicces, hogy valaki egy ilyet meg tud csinálni, és az egy dolog, hogy meg tud csinálni, de gondold bele, hogy ehhez van bátorság, hogy ezt megcsinálja. Hát nem, hogy kaják. És nem bukik le évekig. Ezt egyébként el sem tudom képzelni. Hát figyelj, én már a puskázásnál remegek, meg izgulok. Nem, hogy azért hazudjak, hogy ügyvéd vagyok, vagy pilóta, vagy meg, mit tudom. Meg pilóta, ja. És akkor volt, hogy beültették másodpilótának, tudod. Ja. És akkor hopp, mayday, meg sem voltam kurzuson. Ja, igen. Hát ott akkor valamit mondasz, hogy jaj, rosszul leszel, vagy valamit csak kitalálsz. Hopp, cifra. Vagy bocs, telefonom van, és ja, kimész, igen, és vissza se jössz a 12 órás repülőúton. Igen. Hú, és visszajössz, hú, mennyit tud beszélni ez a nő. Ja, borzasztó az anyósom tűnt. Többiek egyébként itt vannak, vagy csak mi beszélgetünk rá ilyen ketten? Hát leléptek. De amúgy Herbie azt írja, hogy mindjárt jön. Itt vagyok, most gyerekek, csak telefon. Ilyenkor most szilveszter van, úgyhogy fontos telefonokat kell idézni. Mennyi biszki kell? És akkor jön is most. Jön. Tök jó. Ahogy is akartam kérdezni. Hát minden maximum nem válaszol olyan kérdésre, amire nem akar válaszolni, úgyhogy... Persze. Majd kérdezzük, hogy miért csináltad azt a Minecraftos videót? Igen, és abban a videóban miért mondtad azt, hogy izé, amikor nem is úgy van, ő? Tudod, akkor tényleg is tök béna, ilyen kötözködő, nem is emlékszel rá, hogy bármit is mondtál kérdések, tudod? Igen. Direkt. De tényleg az, amikor nem is emlékszel rá, nekem is volt az Ask FM-en, miért mondtad azt abba a videóba, hogy is azt, amikor azt mondtad, hogy hát így én ilyet mondtam. Igen. És erre mit mondasz? Visszahallgatod az összes eddigi podcastet? Hát, ha mondtál egy ilyet, és akkor írtam, hogy hát igazából én nem így gondolom, szerintem nem én mondtam, de ha én mondtam, akkor azóta már nem így gondolom, tudod, és így bocs. Én félek Körbitől. Oké, nagyon-nagyon súnyogtatok ti, amikor azt beszéltük, hogy jövőre valami változtatás lenne. Én tök határozottan mondtam, hogy Igen, én is. Igen. És ott küldök trollfészen egy képet, kb. Ennyi volt az Alex közben. De mindig ez van, figyelj, találtam, amit... Nem, ez a... Most nem azon a billetyűzetem vagyok, amelyik ilyen... Írjuk rajta betűket. Igen, tehát itt, hogyha teljesen podcastesek akarunk lenni, akkor mindjárt hozok be egy zacskó chipset. Igen. Megjönnek a szerint. Nem, Alex az az, hogy tudod így Alex neki meséljük, hogy ú, Alex, ezért új, kod 4, igen, és akkor tudod így csönd. Mi? És elküldesz egy trollfészes ezért. Amúgy az a legjobb, hogy ettől lesz olyan családi, tehát hát nem az igen. Az igen, nekem az a véleményem a trollfészes képekről, hogy... Családi, értsd, amatőr. Igen. Nem, amúgy szerintem nem nyomjuk. Igen, akkor mondják a családit, hogy amatőr, igenis így. Családi az egyes. Családias is, mint a csaj, hogy érdekes volt, igen. Hát azért, megmondom őszintén, szerintem jobb, mikor beszélgetünk is ugye TeamSpeak-en, most azért nincs, mert én nem tudok menni szerintem. És... Azért akkor is jobb, hogy nem ilyen izé, ilyen tűpontos válaszokat kell, és ha kimondod igen. Azt, hogy segg, akkor azonnal bannolunk, tehát... Oké, van. Igen. Szóljon a Banhammer! Szóljon a Banhammer ott hátul is! Hogy látom a kezeket? A kezeket! Ki akarja Alexot bannolni? Na még egyszer, nem volt elég hangos. Ki akarja kemény bannolni? Na jó, hogy bannok azon, aki hát ez a gyerek. Hát ez nagyon gyenge volt. Gyerek, hát én, és akkor a biztonságok összeverik, tudod? Ja, jó. És ez rá, ráugranak így ötön. Na jó, kezdünk izéba menni ilyen. Kezdünk ilyen teljesen izé vizionálásokban. Teljes totális káosz és izé és minden is. Valaki most csatlakozik be, az ne nézve tovább ezt a műsort. Tényleg, az semmiképpen. És ha nincsen olyan elmi szinten, mint nem fáradt mondjuk. Elmi szinten? Tehát nincs olyan elmi szinten, mint mi? Mert mi aztán olyan elmi szinten van, hogy az szó nincsen. Elmi szinten. Na figyelj, itt van Peti, behívom, jó? Jó, rendben. Én félek. Kicsit én is. Ryan, nem már, ez nagyon kézenfekvő poén volt. Ja, Ryan! Ja, melyik? Good luck, so... Ne, azt ne olvasd be. Nem? Ja, és spontán olvasok. Good luck, so... János Kecske. Ja, de ez a visszatérő kis srác. Mindjárt mondom a nevét, valamilyen Martin azt. Nem Martin. Ez Kecske, meh. Csaba. Ja, de várjatok. Ja, aki téged mindig utál is folyamatosan. Ne, csak ő fixen, szóval nincsen más. Egy pillanat most már, így haverja. Mert ez olyan, amikor bejött nekem Facebookon az oldalamra, hogy izé, hogy ne, ezt ne csináld, mert izé csak balkos, akkor majd át fog verni, és akkor izé, hát mondom, hogy Hát mennyiszer átvetelek már, nem? Rögtön le is töröltem Good Like-ot a Skype-ról. Így van. De Alex Facebookra is rögtön letörölte, ugye, úgy föl. Tényleg, Alex, azt akartam kérdezni, nem akarsz már végre csinálni egy rendes profilt magadnak? Van. De hogy van? De, az Alexov is te amen. Hű, az aztán rendes profil. Azt használod is rendesen? Azt használom, igen. Nem veszel fel, mert néha tök jól el tudnálak tudod érni, csak úgy Facebookon. Hát mármint úgy nem használom, hogy folyamatosan megy. Ja, hát persze, nehogy úgy használd. Az a Skype, tehát nekem ez a Facebook, ez csak olyan, tudod így mit tudom, hogyha heyday ezek, és akkor kapok 10 gyémántot, ha lájkolom őket Facebookon. Aha, az hasznos akkor, jó, örülök neki. Begyelöltelek, Alex. Egyébként, amit már írtam, nagyon változatosak a profilképeit, szóval. Gyerekek, hadd hívjak már föl titeket itt Skype-on. Mert, jó. Hogy legyen már szar a hívás, és hagy akadjunk meg, zé, menjen el a hang. Oké, okay, viszlát. Na, de nem nem rakjátok a hörvit? De azért, pont azért, hogy úgy egyszerű, csak. Nem? Ja, nem, csak offline volt. Nem, ugyanígy behúzod, akkor én onnantól kezdve hozzá tudom addolni. Na nem. Na, akkor adom. Jó, itt vagyok. Csak. Hozzáadás. Hozzáadva. Jó, én innentől kezdve, ez people. Milyen néven van? Leírom. Skype-on. Ja, és így bemondtad. Hát de itt van már benne a konferenciában. De hozzá kell ahhoz adnom, hogy felhívjuk. Így. Peter Deli. Ja, izé, Lehet, Patrik. Igen. Jó, hát ezt soha nem találtam volna ki, tudod. Ja, és beírtad Skype-on, hogy ki van benne a konferenciában, mi? Na cső. Na hello! Jó helyen vagyok! Teljesen jó helyen. Figyú, kösz, hogy elfogadtad ezt, így a meghívást, ez kicsit így a végére. Na, zsírom után így felülidés, tehát többet. Épp, hogy kösz, hogy meghívtál, ilyen híres emberhez csatlakozni, bazdmeg, rendesen dobog a szívem, díja már azt a tárcán a nyugtatót. Jaj, mi is itt izgultunk, hogy de, bejön Hörvi, most akkor izé, mit fogunk mondani, de hát mit mondanánk mi azért, beszéltünk már párszor. Hát tudod, hogy jó. Jóképű vagy. Lehet, igen, most aztán senki nem fogja félreérteni, tudod, magyarázkodhatunk éneken keresztül. Aha, azt, szóval azt tegyük hozzá, hogy nagy a fejed. Igen, én ezt soha nem is tagadtam, ilyenre is. És ez itt Kameli műsora, és most iratkozz fel a csatornám. Így van, hogyha nem nagy a fejem, akkor iratkozz fel a csatornámra. Egyébként azt akartam kérdezni, hogy hogyan telt a karácsony, most csak azért is, mert ez ilyen kis kézenfekvő kérdés nyilvánvalóan. Egy kis családias kérdések ilyen vannak. Családias kérdéseken ugye mi már túl vagyunk, mert itthon. Jó, mondjuk ezt, aki ismert téged, azt sejtette. Tehát gyors volt. Hamar amúgy elment? Tényleg gyors volt. Aha, hogy egy-két ajándék volt, de az drága. Na, az mi? Valami izét meg, de GoPro-d van, úgyhogy Ryan. Ja, nem magamról beszélek, én ugye Kimberly-ről. Ja, igen, általában a karácsony. Volt, tavaly olyan volt, hogy ugye egymásnak nem vettünk semmit, hogy Kimberly-nek több vackot tudjunk. De jó. Aztán, tavaly még az volt, hogy sok kicsi oszt, akkor hú, sok ajándék van, egy színező, egy izé, most inkább egy volt, de az nagy. De inkább nem mondom, mert ellenkezik azzal, amit évek óta küzdök a Nokedlik ellen. Ja, de miért már azt, hogy eláruljad, hogy... Okos telefont kapott, baszki. Ja, és te meg izé mindenhol mondtad, minek egy ennyi idős gyereknek mobiltele? Csak jár föl trollkodni YouTube-ra. Nem, csak ugye a póra ráfüggött, azt vagy diától, vagy tőlem elkérte a telefont, azt hát, tőled. Ez már a szülőnek az a fázisa, tudod, amikor így... Már muszáj. Hogy tudod, hogy nem szabadna, de hát a más gyerekek nem tudják kezelni. Majd az én gyerekem, ő nagyon jól kezeli. Ja, nem tud, internet ez nem tud, azt nem is mutattuk még neki, azt se tudja, mi az. Nem jó, is fogja, azt mondja, dia. Nem is kell egyébként, tehát csak ez... a pójáték kellett neki, mert izé gondoskodni meg kell, hogy tanuljon, a malacokhoz meg ne nyúljon. Az a Tamagocsi cucc, ugye? Ha jól emlékszem, az a pós, az egy ilyen kis... Igen, izé... ilyen Tamagocsi. Akármi. Az egy nagyon addiktív játék, tehát így nagyon rá lehet. Próbáltam. Azóta nem tudok aludni. Én annyira megrém. Biztos, az a kis... Én már letöröltem, mert éjfélkor is sikítozott, hogy éhes. Én akkor töröltem, amikor zenehallgatás közben bekakilt, és így hallottam a zenehallgatás közben. Szóval mondom, akkor ennek a játéknak most itt vége van. Tényleg ilyen csinál, nem? Az a poén, hogyha nem kapcsolod ki iPhone és a notification-öket, akkor az van, hogy én például az egy HD-jel játszok, ami néha megjön a hajó. Na most a hajónak olyan hangja van, hogy éjszaka, amikor fekszik, így mellettem van a telefon, és így éjfélkor, és annyira ijesztő. Ja, baszki, mikor elfejted, van ez az éjszakai üzemmód már ezeken az okos izéken. Ezt mikor elfelejtem, én is baszki, úristen, van olyan, hogy ilyen Skype hívás ordibál, azt nagy csendben minden hangosabb. Na akkor az egész család rám egy benne. Főleg a hajókürt! Hát azt nem is tudom elképzelni. Hát az nagyon durva. Nekem elég volt. Az lenne a legjobb, hogyha nekem is lenne Siri, és akkor csak be kell mondani, hogy éjszaka van! És az a durva egyébként, hogy én nem, tehát ugye nyilván a csatornámon is pár játékot bemutattam már, amilyen ilyen androidos, tehát én nagyon csipem, szerintem ilyen brutál jókat találnak most már ki, de azért úgy nem vagyok ez az irgalmatlan nagy android játék fan, viszont képzeljétek el, hogy valamelyik nap így rákattantam egy olyan játékra, aminek az a neve, hogy Deer Hunter, nem tudom, hogy mennyire... Jaj, ismerem, igen. Ez gépen is csak PC-n. Te, hát hogyha... Ha még egy játék, ami fel tud húzni, az már csak a izé volt. Az ennél jobban már csak a pónis volt, de tényleg. Aj, pónis? Igen, az a... Póni Hunter. Nem, Póni Hunter, hanem a... Robotunikornis? Robotunikornis. Nem jutott eszembe. Na jó, az a másik, amikor így föltött, tehát az ilyen telefonromboló. De ugye a Deer Hunterben az van, hogy ő jelez, hogy most a zombi rénszarvasokat, ami nagy kérdőjel, igen, ugyanaz, mint egy sima rénszarvas, igen, csak zombi rénszarvas, el kell, hogy higgyed, ugye? És akkor most a zombi rénszarvasokat öldösheted agyba főbe. Na mindegy, és akkor annál volt az, csak azt akartam bele kihozni, hogy így, mit tudom én, valamilyen éjszaka kellős közepén, mit tudom én, sonfordáltam ki, és ugye ennek a vécére, vagy valami, vagy inni, és úgy van ugye a telefonomon ez az éjszakai üzemmód, hogyha feloldom a telefont, akkor az összes értesítés megjön. Na én ezt nem tudtam, hogy akkor jön meg, és kimentem vécére, hát valamivel világítani kell, ébreszed föl a családot. Na én is ez a kukással megyek okos telefonnal a budira, hogy hát valamivel világítsak. Hát valamivel világítsak, igen. És ennek a Deer Hunternek néha, nem mindig, de néha olyan hangja van, hogy ilyen Mól, tudod, ez a szarvas bőgés is. Képzeld el azt, hogy este mész ki vécére, totál csend, és egyszer csak Mól, rénszarvas párzás énekel, tehát egy gyakorlatilag így teljes. Szarik a télapó. Hát de igen, de tényleg mit mondhatod, mi az? Figyú, nem baj, ha petizlek és nem hörbizlek? Tőlem lehet petyus is. Azt azért nem mondanám. Ne. Azt azért jó, nem mondanám. Kovi. Kovi. Kovi. Kovi, Petyús, mi volt a beköszönés? Tehát mivel indítottál, hogy szép a fejem? Tehát, hogy valami ilyesmivel, tehát senki nem mossa le rólunk, hogy egyébként... Jó nem... vagy, csak nagy. Csak nagy. Tehát, hogy senki de ezt nem... te mondtad még annó nekem. Te hogy? Írtad valahol, hogy nagy a fejed. Valami bélyek képre, vagy nem tudom már. Ja, azt hittem, hogy jó képű vagyok, mert akkor itt befejeztük a podcastet, és így köszi szépen, hogy itt voltál, Peti. Nem, sajnos még nem értem. Aztán Discovery szalad, és így a tükörben nézegeti magát egy órát. Igen, én ilyen vagy. Szóval, hogy én azt szerettem volna tőled múltkor is megkérdezni, hogy én ugye nem titok, én azért elég sok videódat nézem, meg láttam, meg stb. Most nem a gameplay-eseket, hanem a normál videókat. Tudom, baszom a hűtőt, igen. Igen, nem azokat egyébként speciál. De mindegy. Igen? Én olvasom a kommenteket, elég érdekes dolgok vannak, csak így megakadt a szemem, a Metalexovics mikor lesz videót a faszfej? ez most írtak volt. Egy gyorsan, igen. Azt írják, hogy a Retro Free Roll ez is jó, próbált ki. A Deer Hunter helyett. Ja, persze, az még egy majd be fog nekem bőgni, vagy valami. Vagy hát, valami más hangot. Az pornó oldal. Akkor este valami más hangot fog kiadni, mint rénszámos. Igen, Akkor nem világítani viszed majd az okostelefont a budira. Jó, oké. Állókasszal nehéz szarni. Igen, lényeges a különbség valóban. Szóval azt akartam igazából neked, vagy tőled megkérdezni, hogy hogyan volt ez a csatorna letörléses dolog? Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire szeretnél erről beszélni, hogy ennek volt valamilyen oka? Mert megmondom őszintén, hogy valami... Nem, nem tudjuk, sajnos. De nem tudjuk, és valami... De elmondtam, bazd meg. De mikor mondtad el? Én nem... Hát videóban. De mi jó? De utána már miután letörölted? Sok lett az agyamban az aj. Igen, azután mondtam, már az új csatornán mondtam el, hogy már annyi sok volt ez a, még a hátul menős dolog is, ez az e-mailbe, már olyan durvák jöttek, hogy tényleg nem is tudtok róla, hogy kislányotokat torokból leszophatom, meg ilyen fasságok, hogy mindegyiken látszódott, hogy csak ez az irítség, meg ez a csak a pénzét csinál, meg csinálok egy videót, az ennek semmi nem értelme nem volt, csak a pénz kell mi, és mondom, én azért kezdtem, hogy Magyarország felszabaduljon ebből a hülye mentalitásból, az most már rám ragadt ez, hogy csak a pénzért mondom, akkor bemutatok egy nagy fütyist, az delete. Akkor itt van versenyképes most már mindenki, azt ne irigykedjetek. Mert aki bántott, az csak azért, mert hogy én vagyok az első helyen, közben nem is ismer. De várjál, most ez olyan, mintha most ők nyertek volna. Hát, na, igen, okos enged, szamár szenved. Ott van, nyertetek, csináljátok, nekem elég, az meg a honlapomon 2000 ember, de én csinálni, én szeretek pofázni, kész. Nem érne, jó, hát jó volt a pénz, persze, most 150 ezer forintot kiixeltem a családomtól, de én nem bírtam már azt, hogy lefekszek, azt az agyamba végig az mászkál, hogy még mit csinál, meg ingyen, meg hülye, meg ingyen, ahogy mondom, nyugi legyen már a fejembe. Nekem így érzékenyebb vagyok a világegyetemre. Az öt érzékem, az így túl fel van nagyítva, én nem bírom. Szóval mindig is konfliktus kerülő voltam. Hát mondjuk ez a legjobb magyarázat, miért töröltem, mert mindig is konfliktus kerülő voltam. Ez a baj van, akkor én mindig elrohantam onnan, azt jól, hogy intézzétek el magatoknak. Szóval én ezt mondjuk utána... nagyon tudom tisztelni, ezt a dolgot, mert, és ráadásul nagyon meg is tudom érteni. Csak most fel kell ugye hajtanom több irányból, pedig hát kényelmes volt, bevallom. Azt csináltam, amit szeretek, és abból éltünk. És van már valamiféle alternatívád? Most nem, mármint olyan értelmes, nem, hogy igen, a izéhoz mentem, és mit tudom én, vagy ez most tényleg egy olyan vakrepülés a számodra, hogy így, mint amikor egy, mit tudom én, kútba beleugrasz, aztán ki tudja, milyen mély. Tehát, ja, hogy, ja, most még vak, csak ugye én közben megismerkedtem ezzel a 60-i Balázsral. És ő is elbeszélgetett, hát ez a magyar filmrendező. Aha. És elbeszélgetett ő is komolyan velem, hogy szerintem Magyarországon az ilyen szórakoztató online iparban a csúcson voltam, hiába csináltam volna még 10 évig, ugyanott ragadtam volna abba, hogy csináljam bele külföldi embereknek a dolgokat, rendesen megrendezve ilyesmi. Persze itt is maradva a YouTube-nál csak külföldi, és akkor ezt fel kell utazgatni majd Pestre, meg jelmezek, szóval olyan videók lesznek, hogy az életben nem jön rá senki, hogy ott Hörbi meg bárki csinálja. De jó, ez nagyon jó. Szóval olyan Muppet Show feeling. Szóval senki nem tudja majd, hogy azokat mi csináljuk. Csak mégis egy jó produktum, és angol nyelven, akkor ezek szerinted akkor nyilván hát, nem. Amit én nem tudok, szóval nekem ilyen csendes szerepek lesznek, mint a Tom és Jerry. Hát meg figyú meg, azért a videóidból nekem mindig az jött le, hogy egyébként így ilyen szívesen tanulsz, nem? Tehát, hogyha arról van szó, akkor akár az angolt is, bár nem tudom mennyire jó a nyelvérzéket, de hát szerintem... Az rossz. Aha, tehát így nem szívesen annyira... Szívesen tanulok, de a nyelv az valahogy nem... Én annyira ragaszkodok a magyar nyelvhez, hogy kiröhögnek a magyarok. Aha. De annyira szeretem a magyar szót. Jó, tényleg jó nyelv a magyar, tehát az nincs... Mondjuk nehéz, tehát aki magyarul meg tudott tanulni, beszélni, szerintem az bármilyen más nyelven is. Nem, jó, hát... De itt a probléma, hogy aki megtanult magyarul beszélni, az nem fog tudni sose, tehát így úgy, hogy nem mész ki, meg mit tudom én angolul beszélni, mert annyira máshogy működik. Az a problémájuk, az magyarok azért nem tudnak normális a nyelvet tanulni, mert annyira egyszerű a másiknak a logikája, hogy egyszerűen muszáj vagy túl komplikálni ahhoz, hogy Tehát így túlfilózzuk gyakorlatilag mi az angolt is. Az olyan brutálisan bonyolult, hogy az egyszerűbbet nem tudod megérteni anélkül, hogy túl ne bonyolíts saját magad fel. Tehát még akkor is, ha nem mondod ki, akkor is már benned van, hogy túl gondolod a dolgokat, érted? Nagyon értem. Brutálisan sok gyakorlás, meg tehát az a legegyszerűbb módja az angol tanulásnak, hogyha kimész külföldre, és soha többet nem beszélsz magyarul, tehát akkor áll. Jó, hát az meg igen, tehát ez így kösz. Tehát az meg az nem egy alternatíva. Hoppa, leestek a cseretjénk. Igazából fordítva, tehát amilyen bonyolult a magyar, olyan egyszerű a többi, és mi ezzel nem tud normális a nyelvet tanulni. Én szeretek amúgy nyelvet tanulni. Hát oké, persze, de hogy... De ez mondjuk embertől is függ. De hogy azért soha nem fog olyan könnyen menni a másik nyelvnek a tanulása, mint ahogy a magyart. Mint ahogy olyan nehezen tanulom más nyelveket, mint ahogy más megtanulná a magyar. Mert az meg annyira bonyolult, hogy egyszerűen muszáj leegyszerűsítenie, érted? Aha, én értem, mire gondolsz. Meg ha muszáj lett volna, akkor könnyebb, de még nekem a suliba izé volt orosz, hát az meg kit érdekel. Ja. Kapcsivi házavut meg ezek. Tényleg te még izét orosz tanultál? Aha. Hát mikor a 80-as években voltam általános iskolás, ott még orosz volt. Nyert? Aztán meg német volt 3 évig, de hát az felbaszott. Ja, mondjuk a német az amúgy. Igen, az ilyen mókus nyelv, nem? Ja. Tehát így... A borzalmas gyerekek, az katasztrófa. Ezek a baromságok benne ráadásul, hogy a kis... Hásenbünkfen, az mit jelent? Habfürdő, ja? Ja, teljesen egyértelmű. Hát nine, igen, tudod, hány ilyen poén van, hogy... Hogy jó, ott van videó. Nát, mit tudom én, hogy magyarul, igen, és akkor vizé, és németül... Schnifenbachen, Dokschenslopen. Schlafenslopen. Eric Cartmannek jól megy. De igen. És hogy így... És hogy így ahhoz még akkor Terdi vagy Desna, hát ez a... Ja, hát ja, az ja, nőnemű, ja. Az autó az nőnemű. Igen, ja. Mióta, nem tudom. Anyád nemű. Amcsiban meg még magázás sincs. Igen. De azért a szinkronos filmekben ott van, hogy tetszik kérni? Hát csak ugye annyi max, hogy nem? Mister. Tehát az, igen, Mister. Amúgy ez a poén, tehát ezért mondom, hogy tehát például mondjuk igaz, tehát az angol, hogyha mondasz neki valamit magyarul, vagy megpróbálod megtanítani, az annyira nem fogja érteni, hogy most akkor magán, most akkor maga, vagy te, vagy ön, vagy tetszik, érted? Annyi mindig jó, az kész. A kisgyerek a néninek is azt mondja, hogy jó. Persze, meg mi is ennyi a... Magyarországon van ez a, jaj, ez tisztelet, ez nem tisztelet, ez már konzervatívság, 6 millió éves szertartást tartatok be, baszki. Hát az esküvő is egy olyan hülye szertartás. Meg ugye az, hogy maga a magázás, ugye azt szokták mondani, hát így mutatja, hogy tisztelet, de hát hányszor izé tudtuk mi is a súlyba úgy csinálni, hogy magázod, de tiszteletlenül beszélsz, érted? Persze. Ja. Meg közben szarul esik a magázás. Anyám nem engedi senkinek. Csókolom, meg tetszik, mert öregnek érzi magát. Pedig ugye régen ugye ez volt az alap, tehát máshogy nem is a szüleidet sem hívhattad, csak ugye, hogyha magázottál. Ja, nálunk ez nem volt. Én azt mindig furcsán láttam, hogy valaki a saját anyját tetszikeli. Igen, mondjuk azt én is láttam, ja. Azt én sem. Volt olyan haver, ami az anyu tetszik kérni egy kis időt. Mondtam, te miről beszélsz, bazd meg? Nem az anyád. Szóval ez már azért az már nálam. Szóval biztos, hogy a gyereket tanítani kell. Hú, megint telefon egy pillanat. Hát én csak most kéne. És a dia. Telefonálgat. Na és azt akartam még kérdezni, most így nyilván téged hívtunk meg, most bocs, hogy így nem akarok rólad leszállni, csak hát most ritkán tudunk meghívni téged, meg hát nyilván nem is elvárás, hogy... Na én nem tudom, meghívtunk mi bármikor is? Szerintem csak tervbe volt, nem? Ja, az előző mi volt, csak nem voltam képbe, azt nemet mondtam. Ja, igen, igen. Másnapos voltam. Igen, és így bejöttél volna, az anyátokat, mit tudom én. Viszont azt akarom kérdezni, hogy megcsináltad ezt az új csatornát. Nem tudom, hogy hányan mentek át az új csatornádra a régiek közül, de hogy érzed a különbséget? Tehát, hogy valamilyen szinten jobb lett most? Van, tehát, hogy lett értelme, úgy érzed ennek a dolognak? Hát Az az igazság, hogy én YouTube-on nagyon régóta nem olvasok nagyon kommenteket, így nem igazán tudom. Az első 4-5 kommentet szoktam elolvasni, mert tudod, már így top listába rakja, hogy felül vannak a hívőbbek, vagy mi az a ragaszkodóbbak. Igen. Szóval az a felső 3-4-et elolvasom, aztán már tudom, hogy lejjebb nem szabad tekerni. Amúgy én honlapon olvasom a kommenteket főleg. Végül az az, amiért még én is fizetek, hogy legyen. Na és igen, a honlapod, akkor most ez csak nem muszáj, egyébként lehet ezt privátban is megmondhatod nekem, hogy van annak értelme. Tehát mert én csinálom ugye a Jazz Gamers-t, és azt veszem észre, hogy hát nem sok. Mármint, hogy így nagyon nehéz például olyan támogatókat keríteni, tudod, akik nem ez a mennyire tűzre hirdetnéd a csatornámat című fejezet, hanem komolyabb cégek, mondjuk, akikre lehetne tudod valamit fektetni. Tehát te tudsz valamit, amit mi nem? Én amikor kezdtem, a izék voltak, ugye a pornó oldalak. Igen. Azok ugye nem tudnak Google hirdetésbe beregisztrálni. Igen. Ezért keresnek ilyeneket, akiknek nézettebb a honlapjuk, hogy akkor nem rakod ki, hogy szexicsajok.hu. Aha. És eleinte ezzel kezdtem, aztán hogy fasz lett az egész, meg... Hát gondolom rendesen beszólogattak, nem? Hát meg Diának se tetszett, hogy mit tudom, Kimberly-ről egy videó, jobbra meg egy pina. Ugye szóval néz ki, és akkor áttértem inkább a Google-re, és még utána többet hozott, mint a porno oldal, mondom, Dick, nem is tudtam. Mondjuk nekem nincs üzleti érzékem, én akkor mint én 3000 forint per hónapért adtam ki a szexi hirdetést, milyen fasságok. Rámentem minden kicsire, mert ide költöztem, azt nulláról kezdtem, azt minden számított. Itt vagyok. Oksi. Vagy csak megkaptam a boldog új évet. Telefonhívást. Mondjuk azt ezt szokták. A híres boldog új évet telefonhívást. Igen. Jó, megzavartam valamit? Nem, csak... Mindent. Nem, én csak igazából azért kérdeztem, most pont így az oldalakra, meg a hirdetésekről beszélgetünk, hogy ugye a Google-ről azért nagyon-nagyon, főleg ez a, minek hívják, ez AdSense, ugye? Tehát aha. Itt azért eléggé az járja, hogy mit tudom én, gyűjtesz valamennyi lóvét, és aztán utána egyszer csak azt mondják, hogy hát te vétettél, és bocs, nem fizetünk ki. Nem, olyan van már. Hanem vétettél, mit tudom én, nekem is megadják a pontos, mi az URL címet, hogy hörbitv.com/, mit tudom én mi, 23, mert mondjuk a 23. oldalon találta jött a robot, azt, hogy ott van valami hiba, 3 nap alatt javítsam ki, nézem azt a linket, mi a franc, jaj, fél pucéron van a bélyegképem. Gyorsan lecserélem a bélyegképet, aztán rányomom, hogy javítottam, aztán megnézik, és visszaírják, hogy köszönjük, Dick. Azt annyi, hogy tényleg alul gatya, felül fél pucér, hát nyár volt, hát most... A robotjuk úgy érzékelte, hogy pornográf, oda is írta, hogy pornográf tartalom, azt haj, ott volt a cicim. Milyen szexi felső tested vagy, ne csodálj. Most már olyan van, tehát én szoktam beszélni a Just Friedman-nel, azt gondolom ismeritek, vagy láttátok már. Igen, hát tudom ki, igen. Na és ő mondta, hogy tehát most már, hogyha nem vagy partner, akkor olyan dolgokat kér tőled a YouTube néha, hogy például a Sony Vegas-nak, a Sony Vegas-tól kérjél engedélyt, hogy te felrakhatod YouTube-ra azt a videót, amit a Sony Vegas-szal vágtál meg. Ezzel te majd pénzt szeretnél keresni, mindazt a 390 forintot azzal a videóval. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy a Sony-tól kéne engedélyt kérned. De honnan tudod, hogy Sony Vegas-szal vágtad? Nem azt tudja, hanem azt tudja, hogy kértél-e engedélyt a vágó programmal, amivel vágtad. Tehát, hogyha Premiere-rel dolgoztak, akkor az Adobe-tól kérjél engedélyt. De ja, igen, kértem engedélyt, Movie Maker-rel vágtam vissza. Igen, a Microsoft-tól, tudod. Igen, de hogy a YouTube honnan tudja, hogy mivel vágtad. Az teljesen mindegy neki, csak azt írja, hogy muszáj engedélyen rendelkezned, hogyha vágott a videó. Egyébként én... Azt mondom, hogy nem, azt készül. Én azért erősen gondolkozok abba, hogy a fájlba, amikor rendereled, a metaadatok közé lehet azért beírjám, hogy mivel készült. Hát nem, legalábbis ha nem is az, biztos, hogy a forráskódot, amivel renderelsz, azt ha a YouTube nagyon jól megcsinálja, akkor ki tudja olvasni a fájlból, hogy mivel készült ez a cucc. Ha még nincs is beleírva, maga, hogy milyen programnyelvet használ, ugye a program azt is ki tudja nézni belőle, szerintem simán. Csak hát ahhoz olyan programozási technika kell, meg fejlett online rendszer, tehát nem tudom, most ezért ennyire érdekelni a YouTube-ot, ez... Hát meg akarták húzni azt, hogy munka legyen vele, azt már mindent robot csinál. Beépítettek már minden felismerő szart. Volt olyan, hogy Dia a konyhába Dorst dúdolt, és ott volt, hogy harmadik féltől való származó. Izé, már a szöveget felismerte. Nem mondott komolyan. Csak dúdolt, hogy hello, I love you, na-na-na-na-na. Azt harmadik féltől való. Végignézem a videót, mondom, én tuti nem hallgattam zenét benne. Dia dúdolt a konyhába, hát beszarok. Egyébként azért ez nevetséges van, nem? Tehát ez már az a szint, hogy szállnak. Akkor a Content ID, tudod, most már elkezdett baszakodni, ugye most az el is küldtem neked Angry Joe-nak a videóját, tudod? Igen. Neked el is küldtem, hogy ugye ő ebből él meg minden, és így tönkre akarják, hogy levették vagy 100 videóját, ugye pont a legnézettebbeket, milyen gyanús. És az a poén, hogy ő is mondta, hogy tehát ez a kihez fordulja, kihez menjek, ahol mindenki robot. Érted? Igen, igen. Mégis ki a franc itt a főnök? Ki van az, aki felelős ezért? Tehát senki, egy e-mail címe nincs a YouTube-nak, érted? Igen. De a magyar csapattal én már beszélgettem. Hát jó, oké, én is beszélgettem a Hubottal, tehát a... Valaki más töltött fel rólam valamit, azt bepipáltam, hogy engedélyem nélkül mutogatnak, aztán még visszaírtak, hogy nyugi, most már nem lesz ott, mert letöröltük, meg ezt a kérdőívet töltsd ki, azt ott volt, hogy pipált be, milyen gyors volt a magyar YouTube csapat, szar, közepes, nagyon jó, ezt ki kell igen, nem, csak hogy nincsen elérhető. Tényleg. Tehát... De hogy írtad el őket egyébként? Levelet írtál nekik, vagy mit tudtál kezdeni? Nem, én csak jelentettem a videót, és ők írtak vissza. Aha, tehát, hogy így azért megkeresnek? Aha, be kellett írni egy e-mailt, hogy kapcsolati e-mailt, azt ott írtak. Kedves Döli Péter, nyugodjon meg, ez a videó többet az interneten nem lesz elérhető. Blablabla, bla, bla, és ha már itt vagy, akkor törzs már ki, légy szíves ezt a kérdőívet. Hát oké, okay, az rendben, hogy van egy csapat, aki nézi, csak éppen nem lehet őket elérni, az a poén. Tehát, hogyha mondjuk lenne egy kérdésed, vagy valami, amit szeretnél mondani, akkor nem tudod, csak akkor, hogyha választasz az alábbi opciók közül. Hát, mert gondolom sok munkájuk van, de amúgy én nem írtam nekik, hanem csináltam egy videót. Igen. Visszaírtak, hogy tipik, látszott, hogy tipikus szöveg volt, hogy oké, okay, bejelentetted ezt meg ezt a videót, de bizonyítsd, hogy tényleg te vagy benne. Mondom, most mi? Fényképezzem le a szemén, vagy hogy? Bementem kamerával a fürdőszobába, sziasztok, látjátok, itt vagyok, én vagyok, itt készült az a videó a fürdőszobába, amit visszatöltöttek, látjátok, itt van a radiátor mögöttem, stb. Látjátok, bizonyítom, én vagyok az. És akkor visszajöttek, hogy oké, látjuk, és azt a videót törölték, amiben bejelentettem ezt. Ne legyen már fent olyan videó, hogy hozzájuk beszélek. De durva. De és ez mi? Azért ezt belegondolsz, ez valamilyen szinten félelmetes, hiszen ugye ők mondhatják azt, figyelj, ha nem tetszik a rendszer, ne használjad, nem? Igen. Tehát ő mondhatja azt, hogy figyú, senki nem erőszakoskodott veled. Az a baj, hogy ez nem jó ötlet politika. De őket is basztatják, hogyha... Igen, szerintem is. Szóval valakit felvesznek, azt őket basztatja, azt már elegük lett, hogy jaj, hát fordulj a rendőrséghez, adjál már minket. Hát csak gondoljatok bele, hogy régen milyen volt, hát régen tízé bármilyen filmet, bármit fölrakhattál. Jó, de senki nem szólt vele. Nem, hogy már egy Google ne tudjon egy olyan csapatot összehozni, ami válaszolgat az e-maileidre. Hát a világ legnézettebb weboldala a YouTube. Tehát azért itt gondolj már bele, Alex. Tehát az elvinné szerintem a hasznot. Ráadásul ugye ez nekik annyira nem preferencia, hogy most ilyen kis csöves kis pár százezer... Jó, de mondjuk itt van PewDiePie, szerintem tartok tőle, hogy ugye a legnézettebb srác, akivel ugye rengeteget kerestek már, meg azért tényleg azért biztos tudja a YouTube, és akik vannak a toppon, hogyha már az övéki a YouTube, hogy azért, tehát mondjuk ha ő elkezdene itt hisztizni, hogy akkor irány a Vimeo, akkor azért csak írnának neki egy e-mailt. Vimeo, persze. Jó, hát oké, okay, csak őnek ilyen problémái gondolom nincsenek. Szerintem pontosan... Nem szedted a Content ID egy videóját sem. Szerintem pontosan ezért találták ki amúgy a partner cégeket, hogy ők tartanak olyan apparátust, hogy azzal tulajdonképpen te akkor, mit tudom én, fel tud venni rajtuk. Igen, rajtuk kapcsolatot. Nekem írt a masinima is, hogy tudjuk, hogy bebaszott itt a Content ID system, de semmi gond, mert már mindjárt csináljuk. Tehát akkor ők mégis tudnak valamit, érted? Igen. Tehát de nekem például nem is szedették le egyetlen videómat se, nincs egy alatt se, harmadik féltől származó, meg semmi. És olvastam, hogy a legtöbb masinimást, aki ilyen problémája nincs. Aha. És így partner cégekről mit tudtok például, ez a full screen, ez milyen, ez mi? Hát ezek ez ilyen jó. Tipikus magyar ódiótörő cégek, tehát ilyen, mint a Social Blade, bárkit, bármikor cég. Igen, a full screen az nagyon gáz, azt én is tudom. Olyan, hát kb. Ilyen Social Blade. Az is attól függ egyébként, hogy hol vagy ott a piramisnek, szóval van nagyon jó kereső magyar full screen-es, aki régóta ott van, nagyon fönn van már a piramisnak a csúcsán, hát, szóval mindenki... Ki az a Dumaragú, az ott van. Tessék, ő is, szerintem ő sem 15-20 ezer forintot keres, ezért havonta vele, érted? Mert azért tényleg ott azért fölépítesz valamit, nézik a videók minőségét, mennyit töltesz fel, ja, miért töltött fel, kit nézik, hogy nézik. Más meg azt mondja, hogy ez a full screen, ez ilyen átferej, meg lehúzó, meg izé. Mondom, most nem találsz olyat, ami nekem azért, elég normálisnak tűnik, hogy ők ugye leszarják, hogy gameplayezer vagy blogozol, mint a Social Blade. Igen. Mert a másiném az nem nagyon tűri, hogyha csak vlogolsz. De olyan, hát dehogy nem. Ott van, külön vannak szekciók, hogy miket csinálhatsz. Ja, igen. Másinimán, aha. Tehát, hogy ott van, hogy csinálhatsz vlogot, csinálhatsz komedit, csinálhatsz, mindent csinálhatsz igazából, ami nem sérti a jogokat. Tehát most már nincs ez a csak gameplay. Van, csak annak nem az a neve, hogy Másinima, hanem azt hiszem Másinima Respawn. Az a csak a gameplay-es partnership, de több van. De hiszen neked ott volt a GoPotato-s partnership. Hát szerintem, hogyha rájuk írnál, hogy hát én voltam, csak az a csatorna törlődött, vagy nem tudom, töröltem, és hogyha csináltam újat, hogy értek vissza, szerintem biztos visszavennének. Ja, nem, az nem érdekel. A gameplay-en el vagyok. Ja? Aztán ez most már ilyen magánszitu, ez a pofá. Most már nem szól bele senki. Nincs belőle pénz, nem pofázhatnak. Nem fognak, azért ne izguljál, mint nősz, úgy fognak. Dobálom a tojásokat az ablakból, azt jól van. Ja, azt néztem. De akkor már erre a csatornádra nem is akarsz egyébként majd semmit külön rakni, semmilyen szerződést? Hát már ha akar is sem mondaná meg. Nem volt jó tapasztalatom. Hát ez a Social Blade volt az, amit a magyarok azt mondtak, hogy a magyaroknak a legjobb cég. Jaj, ne. Azt én annál voltam. Ja, és van olyan ember, akinek, mit tudom én, 40 ezer feliratkozója volt, azt így mesélgeti nekem Skype-on, hogy mit tudom én, hány százezeret keres, mondom, a kúrva eget már akkor az egészbe már. De ez kamu, nem? Mert hogy mert van egy ilyen belső kör, vagy mi a faszom. Hát de miért kamuzna valaki? Általában azért szoktunk kamuzni, hogy jaj, de keveset keresek. Nem azzal szoktunk vagánykodni, hogy keveset keresünk, és azt hazudjuk, hogy sokat. Fordítva szokott lenni. Hát jó, mondjuk az miért hazudnának? Hát, meg hogy bevágódjanak nálad azért. Screenshotot is küld, hát most photoshopolja a bevételt. Jó, hát nekem 3,5 millió nézettség volt havonta. És az mondjuk kemény. És 800 dollár, amiből lejön 30%. Ez volt a max, amit elértem, ez most volt nyáron. Aha. Az olyan 630, 150 ezer volt a max. És havi 3,5 millió megtekintéssel értem el ezt. Mondom, a kurva istenit, akkor más meg azt mondja, hogy van 600 ezer megtekintésem havonta, és 600 ezeret keresek. Nem ott akarodjatok már faszomba, hogy mindig beszopom ezt az üzleti érzéket. Pedig én már mindent feladtam. Egyébként dettó. Tehát én egyébként dettó. Tehát ebbe kezet foghatunk. Pont ezt beszéltük a múltkor. Pont ez tehát amikor mások jó szerződést kötöttek, én akkor mentem oda. És úgy, hogy így előző nap még jó szerződés volt, a másnap már gagyi. És én még így tök örültem, tudod, hogy így juhú, jó szerződést fogok kötni, aláírtam, visszaküldtem egyből, még válaszoltak is, el se hiszem. És akkor utána meg így, ja, hogy ez már nem az a szerződés, sem haver, amit neked küldtünk. Ó, mondom, de vagány, de jó. Na meg idegesített, tudod, hogy van valaki, aki hetente egy videó, az is egy ilyen kis megkímélt valami, és tripla annyit keres, mint én, aki mindent felad, becsületét, családját, az bassza a hűtőt. csak hogy legyen botrány, meg nézettség, azt semmi nem tudtam elérni, a kész, tényleg Magyarországon ez volt a csúcs, 150 ezer forint YouTube-ban nálam, jó, aztán még rám ír a izé, és nem mondok neveket, XY, hogy kiröhögött, mikor mondtam, hogy 3,5 millióval 150 ezer, ezt ránéztem a csatornájára, volt 40 ezer feliratkozó, megmondta, hogy havonta 450 ezer megtekintés, az tripla annyit keres, mint én. Ha mondom, nekem a gameplay-en 500 ezer megtekintés van, az 20 ezer, és 20 ezer alá néha megy, és 20 ezer alatt még ki se fizetnek, meg ilyenek. Mondom, én már ezzel nem szorakodom. Képzeld már, hogy mekkorát kasszálhatnak rajtad egyébként. Hát volt, mikor már agyfaszt kaptam, azt ráírtam a gópotatóra, hogy elég sok évet non-stop rányomtam, bazd meg nem mentem el karácsonyozni, ilyesmi, egy kis fizetésemelés. Ezt visszaírtak, hogy ezért, úgy látjuk, jól megy ez, nyugi. Jó. A legtöbb az 1 millió megtekintésem a 17 ezer forint kereken, mondom, jó, akkor ebből se fizetek semmit. Viccesek ezek a partnerszek. De hát ez a magyar dolog miatt van, hogy Magyarországon keveset fektetnek hirdetésbe. Ennyi. És akkor csak magyar hirdetés van a videókon, csak izé. És abban nincs sok pénz. Nem is lesz, szerintem. Azt jár csak, mikor már az ember mindent rááldoz, bazd meg 4 év, 24 órában még este az ágyba is azon gondolkozol, hogy holnap mi legyen a videó. Nem az, hogy sír a gyerek. Hát az már más, persze. Bocs, visszatértem. Bocs, egy másodperc. Másodpercre elugrottam. Mi volt a vége? Várjál, de mi volt a vége? Csak annyi, hogy én addig hallottam, hogy mondtad, hogy egy csomó energiát belefektettél, és akkor tulajdonképpen semmi haszna nem volt. Vagy hát nem volt haszna, csak idegesített. Csak... Aki negyed annyit fektet bele, tripla annyit keres. Az mi? Főleg, hogy onnan lett ismert, hogy én megemlítettem. Aha. Az már úgy idegesítő. Nem vagyok olyan, mert mindenkit megemlítek, csak utólag úgy idegesített, hogy senki nem ismerné, az tripla annyit keres. Ráadásul még az anyukája fizeti a számlákat, a kurva anyját. Igen, mondjuk ez ilyen szempontból tényleg necces, sokszor én is voltam már úgy, hogy Alexszel hányszor beszélgettünk erről, nem Alex, hogy így annyira azon múlt, hogy összejöjjön, hogy mit tudom én, egy kicsivel előbb dumálunk róla, vagy valami, és így, nem igaz, én tényleg ekkor antimázlista lennék, vagy mi van? Valami sokon múlt egyébként, hogy Kaverinek is sikerüljön a jó kis... Most én is mindig ilyen antimázlistának érzem magam. Egész életemben tudtam volna mit mutatni, de soha egy büdös forintot nem keresek. Beszélj már valami vidámabbról itt az év záró, mert ha mi vidámabb, mint a pénz. Abból lehet venni sört, aztán fél pucéron ugrálni, hogy elég baj az. És mi a szilveszteri programot, Peti? Hát itt ugyanaz. Ugyanaz. Nekem minden napom szilveszter. Minden napom szilveszter. Ja, tényleg. Csak most lesznek maszkok, és azt ennyi. Lesznek maszkok. Meg ördög patron, yeah. Te is vettél a Lidl-be, vagy az Aldi-ban? Zúzok egyet, figyelj! Az a videó egyébként honnan jött, ahol kicserélted a YouTube-osoknak a száját? Ez nagyon király. Amikor hozzáértél, akkor olyat szakadtam, hogy az valami hihetetlen. Tehát... Egyszerűen csak találtam egy ilyen alkalmazást, bazd meg az iPad-re. Mondom, ezt ki kell használni. Először még nem jutott eszembe, hogy ezzel használjam ki, csak ilyen Google fotókkal hülyéskedtem, ilyen beírtam, hogy ugly, vagy mi az, csúnya emberek. Aztán mondom, a nagy lóf, ezt ferdeszálj, meg minden lesz. Láttam, köszi, puszi. Szerettelek is. Finomoltást tudod. Igen. Csak kell, hogy hangokat nem tudok utánozni. De elég baj az. Elég. Ennyi. Ezt nagyon kitaláltad, ez nagyon Alexovics. Jelmondat lett, bazd meg, a cuckombom elbújhat a rákba. De ezek tök jók, nem? Amikor igazából egy ilyen videósnak szerintem azok a legjobbak, amikor így visszahallja ezeket a kis gegeket, nem? Tehát, hát bazd meg, a Nokedő úgy elterjedt, hogy olyan, aki nem is néz YouTube-ot, az mondta, bazd meg, a orvosi rendelőbe a gyerekének. Hogy? Tényleg? Sorgos már nehet a Nokedli. Én is hallottam ilyet a családomban, a saját családomban, akik YouTube elé nem kerülnek, és akkor Nokedli, te vagy a Nokedli. Mi a szal, mondom, mit történik így gyerekek, mondom, Jézusom, ott meglepődtem. De amúgy ez az elég baj az, ez végig sem volt gondolva, tehát az a videó, a legelső, az egy olyan spontán videó volt, hogy mondom, itt ez a kamera, meg itt ülünk, csináljunk már valamit. Tehát én akkor még csak nem is YouTube-oztam úgy, tehát mit volt két Minecraft videó, most akkor viszontlátásra. Tehát az a spontán dolgok a legjobbak. És akkor, és így jött, és akkor mondom, akkor most, mert mást akartunk, és akkor mondom, várjál, most akkor benyitok, és akkor várjál, mit mondok? Hát mit tudom én, hogy nem dubstepet hallgatok, és akkor mondtam, hát az nem jó. Hát az így elég baj az is. De nem a szó a lényeg, meg a mondat, hanem a hangsúly. Igen. Ez igen, a... tehát a hangsúlyon van szerintem is. Öt darab ébetű, ez az elég bajasz. Ez olyan, mint a normális. Igen. Igen, de tényleg. Mondjuk nekem közben megjelenik Alexnek a feje, a hosszú haja. Elég bajasz. Elég bajasz. Elég bajasz. Hát mondjuk nekem Alex kedvenc videója, amikor Good Like-om kiakad, az kurva jó volt. Nekem is az a kedvenc, igen. Ez a megkérdezi, hogy mennyit keresek, a mi a fasz köze van hozzá. Eddig mindig azt like, most mindig azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen agyfasz, hogy kiakadok a neten, azt lesetőlem, azt végre láttam valakit, hogy ilyen kiakadásban. Legszebb emlékek 2013-ból, ha már így évvége van. Kurva jó. Kurva jó, köszönöm még ezeket a dolgokat. Ez kurva jó év volt, bazd meg. De hogy kiakadt? Hát igen, mondjuk az a videó nem sokáig volt fent. Hát nekem le volt mentve, csak azóta új Windows, mert meghalt a vinyó sajnos, pedig minden nap megnéztem, annyit kacagtam. Erőt adott. Igazából az tipikusan az volt, hogy mi röhögtünk is egyébként Pótkedden, hogy Alexnek ugye ő így megy harcba, hogy előre, és aztán így oldalt ugye egy ilyen kis mellékajtón. Na sziasztok, elmentem. Igen, a tipikus a támadás, majd elugrok jobb. Igen, fogjuk meg és vigyétek kategória. Igen. De hogy az a vicces, hogy egyébként lehet, hogy nem is hívtuk volna amúgy be Good Like-ot a Pótkeddekbe, és nem haverkodtunk volna össze. Ja, mindennek van oka, meg okozata. De így utólag aztán nem is bánom, hogy ez megtörtént, mert különben nem kezdünk el beszélni. Szóval jó volt! De beleülteti a húgyba a nénit! Itt tart Magyarország! Jó, tényleg eléggé, hát érdekes az a kiakadtál. Igen, és így, ahogy így törögeted a hajad, amikor így ideges vagy, és így, és komolyan mondom, na jó, abba hagyom inkább, de hogy és ezt nézik, érted? És ezt én meg csinálom itt a videókat, hogy nektek jó legyen, ez kell. Jó van már, beszélj. Nem tudom, hogy most ki érzi magát szorabból, én vagy Alex. Nem, ez az kurva jó. Szerintem Alex. Micsoda. A botrány, ez igen, nagyon jó. Még így fújkálta is a haját, mint a nők a fufutif. Igen, most már Alex érzi magát szorabból. Igen, mondom, hogy váltsunk témát, gyerekek. Milyen volt a karácsony? Én káposztát leszelek, úgyhogy bocs, közbe. Jé, Ryan, te is itt vagy? Ja. Én most itt csöndben voltam, mert... Mikrofon! Nem, mert jött még egy futár, és elaludtam. Ja, az már ideges voltam. Kamera 600, GoPro, meg mikrofon, meg még egy Canon is tudom. Ja, meg TV. Új monitor, egy jó TV, jó okos TV, meg ilyen. Minden. Van itt minden. És egyébként, Peti, mit vársz így a jövőtől? Vársz valamit, ami úgy tervben van, és azt mondanád, hogy fú, hát mindenképpen ezt jövőre meg akarom csinálni, vagy mondjuk máshogy szeretném csinálni? Van ilyen, amire azt mondod, hogy ezt nem fogom kihagyni? Hát csak nagyon sokat dumálok az agykontrollról, meg pozitívan elgondolod, akkor sikerül, de ugyanolyan hülye vagyok, mint mindenki más, csak okoskodok, mert nagy lehetőség lenne, hogy ez a 60-i Balázs kihívott, hogy menjek el Los Angelesbe, de ha én a liftbe rosszul vagyok, hogy a faszba ülök fel egy repülőre, azt én nem tudom elképzelni. Hát rengeteg nyugtató és alkohol kérdése egyébként. Igen, aztán ott másnaposan találkozni Nicolas Cage-el. Hát meg lesz. Akkor meg ott állulok el. Egyébként... nem gondolod, hogy te ezt az videózást is kicsit ilyen, talán, nem tudom, talán egyszer azt mondtad, hogy ilyen terápia jelleggel kezdted el, nem? Ja, na, jól esik kimondani magamból a szart. És nem gondolod, hogy esetleg, hogyha mit tudom én, elmész és világot látsz, és viccel közben érted egy okostelefont, mindenhol van már wifi, érted ott aztán folyamatosan, jó, most akkor ide eljövök, akkor talán nem éreznéd magad annyira. Figyelj, ott már oké lenne a repülő, 20 óra út, ott nem lehet wifizni. Mert lezuhanunk. Jaj, igen. Ott 20 óra hoztál, hogy ülni kell, azt így vigyorogni. Nem, hát attól mi nyomgatod a telefonodat, meg a laptopodat. Tehát van... Hát csak 20 óra alatt melyik telefon nem merül le? Ja, az van konnektor. Az egy, igen, kettő. Ez ilyen egyéb reklámot. A jazzgamers.hu. A jazzgamers.hu. Te figyelj, én ültem a repülőn, ott van konnektor, meg minden. Tehát, hogyha offline-ba rakod meg repülőgépmódba a cuccaidat, akkor, és mondjuk gondoskodtál arra, hogy letöltsél 34 millió darab filmet, meg játékot, meg tököm tudja, akkor ott azért el tudsz lenni. Tehát az... Hát rádobsz egy sorozatot. Hát igen, csak akkor nem ismered, mi az a pánikroham. Mert ott nem az van, mint a buszon, hogy leütöm, tarkon vágom a sofőrt, hogy állj meg, kiszállok a puszta közepén, ott ki kell ugranom, bazd meg a óceánba. De és ez milyen érzés amúgy? Tehát, hogy így egyszer csak így minden nélkül csak úgy rád jön, vagy mi? Hát ez a elnehezett, elzsibbat, nem tudsz mozogni rosszul, vagy félsz attól, kiröhögnek, kényeskedsz, nyavajogsz. Hát a pánik rohom az nem játék, tehát szerintem Hörbi is tudja mi az, én is tudom, hogy mi az. Én nem kívánom, hogy tudnak, hogy mi az. Hát ezt mondjuk megköszönöm. Azt hittem, ez az újévi jó kívánság. Ez lesz, igen, ez a fogadalmam. Jövőre valahogy elintézem, hogy coveri pánik rohamot kapjon. Igen, így küldesz ilyen izé videókat, tudod, hogy mi megy át ott az út, az autópálya közepén, és meredsz ott, és akkor bejön valami fej. az csak adrenalin, ez nem pánik roham. Hát, volt, igazából a pánikkal együtt jel az adrenalin. Hát pont ez az. Volt az a film, amikor az a gangster pánikromot kapott, tudod, és akkor... Ja, Robert De Niro. Játszik, Robert De Niro, és az egy nagyon-nagyon kedvenc filmem, azt nagyon-nagyon bírom. De ott mondjuk ez nem jött ki, hogy ez mi. Nem, ez igazából egy kibaszott szörny. Figyelj, a nagy pánikromot az izébe találod, meg az izé filmbe, a Isten nem ver Bobbal. Igen, azt nem vagy láttam. Amikor aranyhalat viszi a nyakába, mindig befőttes üvegbe. A buszon annyit mondta, hogy üssetek le, mert eszméletlenül szeretnék utazni. Jó, meg a szupercsapatban is ez van, hogy nem mer fölülni a... mondjuk az nem pánik van. Jó, oké, nem szóltam. Köszi rá, ilyen... Jó, szóltam, megyek, reszelek káposztát. Az a baj, hogy a pánikrom az nem tudatosan működik. Ja, nem tudom. Van olyan, mindenki azt mondja, hogy ilyen gondolatba dől el. Hát megyek az utcán, épp arra gondolok, hogy este jól fogok baszni, és rosszul leszek. Hát ki gondolt rosszra? Na és azt most pont az erkélyen. És ezt most az erkélyen kell ordítanom, baszki. Ez egy jó hasonlat. És van, hogy így van egyébként? Tehát, hogy mész és tök másra gondolsz, hogy egyszer csak ez így bevillan? Egy pillanat alatt jön. Azt nem is gondoltál rosszra, azt mindenki azt mondja, jaj, agyba dől el, azt a nagy lófasz, valahogy előjött, az kész. Nem, igazából ez egy azért roham, mert nyilván nem akarattal működik, tehát jó, biztos van olyan, meg nekem is volt már olyan, hogy mikor így nagyon ráparáztam, akkor így sikerült, de ez elő tud jönni anélkül is, hogy igazából nem csinál semmit, tehát nekem is most, mikor jöttem vonatba, akkor majdnem volt, pedig én már borzasztóan lekezeltem magam erről. De ilyenkor így mindig így, elkezd zsibbadni a fel, és hogy nem, tehát egy borzasztó érzés. Tehát. Az a baj, hogy van egy ilyen másodperc rossz érzésed, és utána már arra parázol rá. Igen, és onnantól elkezdődik az egész. Tehát. Aha, hogy ez mi volt? Ez a hiba ja, a Matrix-ban meg. Ja, vágom, mire te beszélsz, tehát, hogy így egy pillanatra... Előjön, aztán már félsz a félelemtől. Így van, így van. Magától a pánikrohamtól félsz. Ez aztán... jön elő. Igen, és aztán úgy is előjön, mert akkor már mindegy, akkor már elindult a folyamatnál. Csak utána lenyugodni nehéz egyébként, de meg lehet csinálni, tehát nekem nagyon sokszor sikerült már. Hát jó, nekem nincs pénzem fűre. Miért amúgy az jó lenne? Hát figyelj nekem... Nem, én attól még jobb, akkor még mentőt hívtak Sámsonba. Tényleg? Jobban felerősíti a parát, hát tudod. Ja igen, hát ugye elkezdesz parázni minden, nem kaptok. Légszomjon volt a kádba, dölöngéltem, mondom, ez nem nekem való, Istenem. Akkor neked nem kellett ilyen drogprevenciót tartani. Nem, nekem egy valami vált be a gyógyszer, de azt meg nem merem újra használni, mert kurva nehéz volt lejönni róla a nyugtató. Jó, de ez a nyugtató, ez a tipikus gyógyszeriparnak a pszichológiás kezelése amúgy. Hát de nem tudom, mit raktak bele, de az az egyetlen dolog, ami használ. Nem használt a drog. Nem használta a szerelem, nem használta a szex, de az a kibaszott kis pici kis milliméteres gyógyszer, nem tudom mi van benne, de használ, hallod. És amúgy tudod, hogy mi a poén? az a poén, hogy, hogy olyan, olyan, tehát igazából az drog, mert megnyugtatja azokat, amiket nem kéne, ezáltal nem természetes a folyamat, és még rá is szoksz, baszki, de nagyon kurván. Ja. Hát kémia, baszki. Elég Walter White. Tehát nem, na, amúgy miért nem beszélünk már tényleg valami vidám dologról? Mert... Ez tök vidám, nekem olyan jó kedve. Igen, igen. Mert nekem a pánikrom, tehát az, meg a pánikbetegség az ilyen életem mély pontja. Hogy... Oké, okay, de nekem jól esik hallani, hogy neked is volt. Ja, amúgy ez, ezzel én is így vagyok. De más gondját jól látni. Ezért szerettük a Mónika sort, mert vannak szerencsétlenebbek is, bazd meg. Egyébként igen, ez tényleg így működik szerintem is, tehát, hogy, hogy látod, hogy a másik is szenved, és nem örülsz neki, hogy szenved, nem arról van szó, hanem egyszerűen csak... Más problémájával foglalkozol, addig te jól vagy. Nem, igazából én hol visszakzunk? Nem tudom. Ja, nálam, bocs, meg kiangosítottam magam a reszelés közben, de akkor jön, akkor most sem nem maradok. Én is egyébként, tessék? Amikor... Semmi. Ja. Reszeljed a lakatot. De káposzta, káposzta lesz aztán az. Ja, káposzta, én mindig keverem a káposztát a lakatot. De közben itt vagyok amúgy. Jó, csak ne visszhangozzunk. Tehát az a lényeg, hogy ez egy szar dolog. Viszont mikor először előjött nálam is, akkor én is rohadt lörültem neki, mikor hallottam, hogy másnak is van. De tényleg. De hát ez nem ilyen kárörvendés, vagy ilyesmi. Nem, hanem inkább csak az, hogy basszus, nem vagyok egyedül, meg már biztos, akkor más is leküzdette, akkor biztos, ja, ez a nem vagy egyedül a problémáiddal, ez tök jó. Igen. És sokszor nem tudod. Van, hogy... Olyan emberről kiderül, hogy ő is ember, akiről nem is hitted, hogy ember. Ja, inkább én ilyen. Szóval azt hittem, furcsa lesz, én ez a kis nyomorék, pánik, rohamos kis hülye, ezt vele találkozni, úristen, az kiderült, hogy ő lett rosszul. Uh-huh. Szóval minden ember ember. A betegségben, hogy nem tudod, mikor lesz rosszul, tehát ez a legjobb. Ez izgalmas. Az biztos, ez az én over. Szerintem a pánik rohamot a szerencse Kft. Izé. Szerencsejáték Kft. Ilyen, ilyen, és akkor lehet fogadni majd, hogy mikor... Na, most rosszul lesz a vonatom, vagy nem. De én azt nem tudom, hogy ez mitől alakul ki, mert azért ez nyilván, hát, ez csak úgy nem alakul ki, érted? Ennek ja, gyerekkori traumák, szeretet hiány, stb. Tehát nálam trauma miatt a... Iskolai élmények főleg, ott nagyon el tudják baszni az embert, hogy a hátsó padba szorítják. Tehát Herbie szerintem nálad a gyerekkorod akkor, nem? Volt, aki... Hát ezt tudjuk, ez nem titok, hogy apám. Szóval hat évesen ne lássam már, hogy anyám térde kifordul, és így a bőr így felhúzódik. Oh. Olyankor inkább még télapót kéne látni, meg hófehérkét, nem? Igen. Hát, és az a baj, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, hát mindenkinek szar volt a gyerekkora, törölni kell. Hogy a faszba? Annyit nem lehet inni, hogy törlődjön. Egyrészt meg nem volt mindenkinek, tehát azt meg hozzáteszem. Mert például nekem tök jó gyerekkorom volt. Én nem panaszkodok egyáltalán. De az is rossz, amikor túl jó, mert akkor meg az életben látod meg a rosszat. Szóval a burokban felnövése jó. Volt igen, nekem. Volt ismerősöm, aki ilyen milliómos családban nőtt fel, az pánikbeteg, mert utána jött rá, hogy kikerült a családi fészekből, hogy vannak emberek is, geci. Igen, meg van felelősség, meg a felelősségvállalás. Igazából, figyelj, ha úgy nézed, mindenki ugyanúgy megszenvedi egyébként ugyanazokat a dolgokat, csak máshogy. Ja, csak tök szar irigykedni, mikor másnak azt mondják, hogy meghívlak Los Angelesbe. Juhú! Patinak azt mondják, meghívlak Los Angelesbe a kurva életbe. mikor amúgy tudják, és ezt még tudják is, hogy neked is van bajod. Tehát nem vagy a saját dolgokkal fog, nem mindegy. Na jó, hagyjuk már ezt. Na jó, vidám téma. Van nektek kis állatotok? Kutya, macska? Kanári. Volt egy mókusom, de megdöglött. Igen, jó van, akkor maradtunk a vidám témánál. Volt, igen, nekem is volt, csak aztán szétrepett a gerinté, folyt a vér. És utána megettem. Nekem volt egy Sámsonban egy fehér nagy darab macskám, de az exem felakasztotta a ugrálókötéllel. Na, akkor most már valami már, ti dobjatok be a témát. Ez mi van, fasz, ez a Happy Tree Friends, fasz meg. Volt egy mókusom, de megdöglött. Volt egy macskám, de felakasztották. Jó. Egyedül Ryan mondta, hogy van egy kanári. Hát nekem meg van egy van két kutyánk. Azt mondta, hogy lőjen már ki a kanárit, hogy ne csipogjon bele. Szegény Gyulári Hunter. Ezért, igen. Én így vissza akarom, tudod, hogy senkinek ne legyen állata. Öld meg! Jaj, magyar mentalitás. Ha valakinek van valami, azt le kell húzni. Filmkiller vagyok. Jó, hát az egy durva. Szerintem ne reklámozzuk. Oké. Akkor beszéljünk arról, hogy mit tettetek karácsonykor. Halat. Hurkát. Pisztrágot. Hurkát. Én a legjobbak. Mit kajátok? Én annyi mindent kajáltam, képzeljétek el, hogy borjút. Rengeteget borjút tettem, mert hogy volt valami ismerős, aki hozott anyáméknak nagyon olcsón és jó minőségben Ausztriából borjúhúst, és így gyakorlatilag ilyen borjús bejgli, borjús szaloncukort, kajában minden volt. Nagyon-nagyon kemény volt, viszont én nem tudtam, hogy a borjú ennyire finom. Hát én tehát, hogy jó. Az nagyon jó. Bizony. Meg a giroszt bizonyos... azzal edd. Az nagyon finom, nem tudom, hogy hát, már ettetek konkrétan... el. Nem, ja persze, mindig az leszem, de hogy most de lehet úgy kérni, ilyen. Vannak helyek. Igen, igen, tudom, én tényleg mindig úgy eszem. Ja, ja, hogy, mert én is már csak azzal leszem, csak azért, azért. Csak a borjú meg a marha, ez kurva jók. Igen. Csak drágák. Ú, de ennék most. Feta sajtos, borjús, girosz, izé. Ó, ne is mondd. Hát gyerekek. És komolyan karácsony után kajáról beszélünk. De tényleg, meg vagyunk mi helyesen szakamban. Nem vagyok éhes. Én nagyon éhes vagyok. És ilyen babonák vannak, hogy most lencsét esztek, meg van. Tudom. Hát mi pont van. Most áztatjuk a lencsét, meg én most azért, én most ugye itt reszelem a káposztát, de a lencse is az nagyon megvan itthon. Ez, hogy lenni kell lencsét másnap, hogy legyen, hogy gazdag legyen az év, meg mit tudom én. És bejött? Hát mondjuk kizét kaptál, prót. Igen, GoPro-t kaptál, tehát valami csak. Van már GoPro-s videód, vagy az olaszos az úgy volt? Van, tegnap este felraktam egy-kettőt, előszilveszterezés volt, aztán kicsit bátrabb voltam, mint szoktam, aztán felraktam egy-kettőt. Csak nekem már fel sem. Ha hallottátok, akkor te is hallottad, hogy milyen hangja van a Ryan-nek, Kirby. Hát én már... Én hallottam legelőször. Jaj. Tehát azért ez nagyon durva, tehát most kicsit fényezzük a Ryan-t, aztán mindjárt mondjuk, hogy nem is igaz. SoundClown-on küldött egy olyat, hogy azt hittem, hogy Beatles, bazd meg. Iszonyat durva zenét nagyon. Küldött. Azt elküldted már nekik? Aha. Én is nézegettem a SoundCloud-ját, hát ez hihetetlen, amilyen én a hangja van, basszus. Hát de minden videóját ezzel hogy, kéne eltölteni. Hogy menjen az X-faktorba, meg mit tudom én, hát nem véletlen mondom. Ez karrieré tehetnéd egyébként. Bárhova menjen, csak oda ne. Ja, amúgy ott voltam egyszer, de többet nem. Nem úgy értem, hanem valahova... Hát persze valami... Tényleg? Tessék? Voltál tényleg? Aha, még a hátam is benne volt a tévében. Alapítsa a zenekart. Zenekart hozzál össze, és legyetek közvetlenek. És miért nem voltál benne, vagy mi van? Hát nincs jó hangod, de hogy nincs. Hát ott figyelj, ott azt számít, hogy kinek van kapcsolata, vagy hogy nagyon hülye vagy-e, vagy sem. Meg ennyi. Hogy milyen a hajad, páva vagy-e, meg ilyen. Igen, meg hogy mennyire vagy tévéképes, vagy nem tudom. Nem zenekar. Tudom. Neked zenekar kell. Az, most csinálgatunk egyet amúgy. Ugye ja, régi. Zé. Az pörög. Úgyhogy... Hát köszönöm amúgy, srácok, most így... Nem, én azt hittem, hogy mondod tovább, tehát hogy elmesélt, hogy mi volt, tehát hogy nem ja, volt... Hát semmi, hát elment... Mondtak is valamit, vagy mi? Hát semmi, elmentem, ott énekelgettem, aztán ez még azért korábban volt, szóval akkor még nem énekeltem annyira nagyon, vagy nem tudom. Aztán, aztán mondták, hogy... Hát tudod, ez a köszönjük, értesítjük, kimész és kidobják, tudod, a papírt. Szóval ennyi volt igazából a történet. De hát élménynek jó volt, mert tulajdonképpen nekem az volt az első ilyen úgymond idegen emberek előtti éneklés való életben, vagy nem tudom, szóval én azért nem vagyok az ilyen nagyon bevállalós így elsőre, szóval nem vagyok az, aki beleugrik a kútba csak úgy. És nekem azért az egy nagy ilyen előrelépés volt, de az volt a vicc amúgy, hogy utána meg már csomószor volt, tudjátok, hogy elmentünk házi buliba, és akkor ott, na akkor most énekeljünk, meg hát az a tegnapi videó, amit feltöltöttem, akkor is ott voltunk 10, és aztán meg kiraktam YouTube-ra. És már ittatok eleget. Igen, be kell melegíteni ezt, hogy igen, most edzeni kell a májat, hogy nincs hideg is volt, akkor most... Úgyhogy... Igen, valami kell, és így rájön, alig tudott ma jönni, úgy kell tízzel összeszednünk. Ja. Mert tegnap annyit dalolászott, meg annyit voltál. Még a mikrofont is elaludtam. A futárt. Ja, mert Peti, kérdezed el, hogy megjött a... rendeltem ilyen izét, ilyenek mikrofon. Tudom. Ja. Még mielőtt elmeséled, ezt kiírtad a rezervátomba. Ja, tényleg. Átaludtad a futárba. Ja. Igen. Most mehetsz a Tesco-ba 500 forintos mikrofon. Ja, vettem ilyen MSN mikrofon. Nincs is MSN. De régen volt ez az ilyen Windows valami, és ilyen live chat mikrofon volt, vagy nem tudom, hogy egész jó volt. Microsoft Messenger mikrofon. Tessék? Nagyon jó. Na, próbáld ki, énekeljél valamit nekünk. De most nem az szól, azt tudod? Tessék? Nem... Ja, csak nehogy jogsértő legyen. Ja, nem, most az a baj, hogy ugye most én streamelek, mert úgy szoktuk néha, hogy streamelek coverű, meg ugye, hát nem tudom, ez most hogy van. Ezt el tudod magyarázni coverű, mert ezt jobban vágod. Igen, úgy van, hogy magát a streamet ugye én csinálom. Olyan értelemben, hogy tulajdonképpen indítom el a csatornámon, viszont technikailag Ryan gépéről megy az adás, mert ugye nekem hát egyelőre még nem igazán van olyan gépem, ami illetve a gépem jó, de az is néha akadozik, meg a net, ami igazán probléma. Tehát, hogy nincsen olyan cuccom, amivel igazán tudnám normálisan streamelni, mert ilyen wifi-s történet, ezt tudod, és tehát akadozik, meg szakadozik, meg mit tudom én, tehát nem jó magyarul. Úgyhogy a Ryan-nek mindig átdobom azokat a cuccokat, amik kellenek hozzá, aztán ennyi. Akkor ő a technikai szponzor. De attól még énekelhetné. Csak az a baj, hogy a másik mikrofon az most, nem tudom, hogy az most a Skype-ot azt ott halljátok-e, vagy nem tudom, de az a lényeg, hogy az X-Split, amin keresztül streamelünk, az még az előző mikrofont érzékel, és az előbb bedugtam, és úgy nem volt nekem hangom. Hát de most halljuk a hangodat, most nem, mi van, effekt kell, stúdió kell, jó legyen. Nem, most zavarban vagyok. Bizonyítsd, hogy jó a hangod, egy jungle-be ezt, hogy valamit elmondom. Tényleg, valami, hát most csak alig pár ezeren hallgatják majd. Ja. Ne, nem, most káposztát reszelek, majd éneklek a csoportban. Valami bitlist nem tudsz létszi, csak anyám emlékére. Tudom, hogy még él, de... Azt, hogy a káposztát reszelek. Nem lazacot. Ne. Majd éneklek a csoportban. Nyár csoportjában. Persze, minket hiközösítesz. Jó van. Akkor van, majd SoundCloud-ra. Akkor a Kamu vagy Ryan, hogy hihetetlen. Nem is a te hangod. Köszönjük, hogy itt vagy, Ryan. Valami Android applikáció. Igen, igazából egy tök másik csávónak a... Autorep. My star. Az nagyon jó, azt kipróbáltátok amúgy? Melyiket? Általában van valami ilyen program, amivel lehet így ilyen beszédből összevágni. Aha, próbáltuk. És nem, persze. Valami ilyeneket? Vagy rosszabb lett, mint mikor direkt próbálkozok. Tényleg? Aha. Van egy olyan app egyébként, iPhone, az a nem tudom, ami a neve, az kurva vicces, tehát amikor elkezdesz énekelni, és akkor még hallani, hogy az autótyunk kiavít, az annyira rohadt vicces, de ugrál a hangod össze-vissza, mint valami szintetizátor. Egyébként ez egy ilyen ingyenes valami, vagy én azt nem vágom, én azt próbáltam megkeresni. Ingyenes, csak ha akarsz még plusz dallamokat, az pénz. Aha. De azt hiszem 1-2-3 az ingyen van. Azt hiszem nekem 2 volt még Androidon ingyenes, aztán... Nem volt olyan... Nem volt olyan nagy eresztés? Nem volt olyan jó, hogy feltöltsem. Aha, tehát akkor nem volt olyan nagy cucc, nem nagyon érdemes vele bohockodni, mert... Felmondtam több mondatot, és csak az elsőt ismételgette. Uh-huh. Hát az úgy nem... De az, amiről csináltál videót is, nem? Vagy nem valami ilyesmi programról csináltál? Ja, amikor a konyhába Dia megkapta az okostelefonját, és egyből ráfügtem. Ja. Nagyon behaladszik amúgy a rendszer, csak mindig vissza kell hajtanom a mikrofont, aztán idegesít, hogy... Aha, eléggé. Kicsit zavaró. Meg mi is, tehát így beleszólok, és akkor így hallom vissza, mint valami rádióban, hogy... És akkor kérem, halkítsa le a tévét, még mindig nem jó, még mindig nem jó, kérem, még mindig jobban halkítsa le még. Igen. Jó, és... Igazából nekem, ja már mindent átbeszéltünk, amit akartam kérdezni. Van még nektek esetleg valami, amit kihagytatok, szeretnétek mondani? Boldog új évet! Boldog új évet, igen. Boldog új évet. És ja, még a kajóhoz visszatérve annyit akartam, hogy megcsináltam életem első saját halászlevét. és perfekt lett. Szóval majd erre akarok csinálni videót, hogy hogy kell jó baj a jelászlőt csinálni. Mert... Túlélők száma. Micsoda? Túlélők száma. Oltás. Túlélők száma. Ja. Mindenki túlélte. Igaz, hogy volt egy kis kemperés a budin utána, de egyébként mindenki. Meg Ferdre szájba durva a szálka. De azt hiszem, nehéz volt kiszedni. Hogy ez ilyen pépesített? Igen, földre láttam csak. Nálam a halászlé annyi, hogy két halászlé kocka, 4 deci forró víz. Ó, de hát ez nem igazi. Pedig egyébként baromi olcsó kaja, hogyha belegondolsz. 1000 forintban megveszel egy halat, onnantól már csak víz, hagyma, meg paprika kell bele. Én nem szeretem a halat. Nem tudom megvenni, csak ilyen nagy hipermarketekbe, oda meg nem tudok belépni. Meg ott nem is olyan jó. Hát de tényleg ilyen... Hát fogni kell. Hát régen mert itt horgáztunk, basszus kulcs. De már halak sincsenek, már azok is. Azt is kifogták már. Ja, ma azt is az eBay-ről veszek. Ja, én is mindig. Meg tudod letöltök. Ja, enkor. Hát download fish, de. Enkorról leszedek valami hal gif-et, aztán... Már a keszeg is partner, bazd meg! Ja. És ő is többet keres. Lesz valami, amit egyébként hova mentek most bulizni? Vagy lesz valami izé, ahova tervezitek, hogy mindenképpen elnéztek? Itthon, live. Egy órán belül itt van barátnőm, aztán 7-kor megyünk Budafokra. Én meg Budaörsre megyek házi buliba. Aztán... Én meg már házi buláj. Házi buláj. Már mondjuk nem tudom, mit várok, vagy mit várjak, de... Jó ez. Lesz az, legyen nálad búvár szerkó. Jó. Legyen nálad off-szer szemüveg. Az mindenképpen legyen nálad. Jó, azt nem hagyom otthon semmiképp. Jó. Na jó, mondja nekik, akkor... Szerintem ennyi, nem? Pont most érjük el a 3 órát. Szerintem igen. Ja, tényleg most érjük el. Most kezdtem belejönni. Így van. Akkor engem hagyjatok itt egyedül. Azért én érzem. Majd mindenkinek elmondom, hogy iratkozzanak le innen. Laggolsz, kaveri. Laggóla. Nyilatkozzanak le. Ez a Portipra Wi-Fi szucs. Portipra. Álljátok most, igen, nagyon nem jó. Nem az igazi. Jó. Na, én még le. Ha most engem hallani? Hát, most igen. Jó, akkor viszont ennyi. Én addig most kinyomom, ameddig tudom. Jó. Utána már szerintem csak para lesz, tehát így. Ja, akkor szerintem mondjuk még egyszerre utólag, hogy boldog új évet. Hát, ja, boldog új évet mindenkinek. Hát boldog új évet mindenkinek, aztán boldog új évet. Akkor majd jövőre találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Cső.